Esto es una radio. ¿Una radio? Sí, y existen muchos modelos diferentes. Y sirve para captar ondas sonoras y convertirlas en sonido. Pero... ¿sabes cómo convertirla en un arma? Aparte de lanzarla, por supuesto. Radio Bronca, 99.0 en la FM. ¡Radio Bronca! A tothom, per tothom que ens esteu escoltant i no sabeu de què va la pel·lícula, esteu escoltant una ràdio que es diu Ràdio Bronca 104.5 de la FM, ràdio lliure i llibertària, o pretesament, ho intentem algunes. I com ja sabeu, o si no ho sabeu, us seguim informant, portem ja més de 20 anys donant canya als i a les que ens volen trepitjar. I bueno, pues el programa que comença ara mateix es diu Judici a la Justícia, com cada dijous de 10 a 12 de la nit. I, bueno, per començar, com sempre, us recordarem les maneres que teniu de contactar amb aquesta ràdio. Sabeu que hi ha un apartat de correus, que és el 25.102, amb el codi postal 08080 de Barcelona. També, per la gent que feu servir l'internet, doncs n'hi ha una adreça que és la rbronca@sindominio.net i també una pàgina web que és la www.radiobronca.info, pàgina web a la que trobareu una pila d'informació sobre el que és el projecte de la Ràdio Bronca en general i també pues, informació individualitzada de cada programa i una pila d'enllaços amb altres pàgines on trobareu molta informació interessant també d'aquesta que no podeu trobar per molts altres llocs pues, perquè la censura de l'Estat té uns tentacles molt llargs i aconsegueix que no surti pels mitjans més comuns, no? Entre cometes, estem parlant dels mas mierda, pues en aquest cas n'hi ha alternatives a l'internet, igual que també n'hi ha de paper i de ràdio, com seria aquesta, no? I també ja sabeu que tenim un número de telèfon que és el 93-3594-900 que podeu fer servir tot al llarg del programa per trucar-nos, participar al programa, fer-nos convocatòries, anunciar-nos activitats, dir el que us passi pel cap i bueno, pues això que us animem a que ens truqueu, que sabeu que ens agrada molt. I bueno, pues dit això, farem una mica de 5 cèntims dels temilles que tocarem avui al programa, o per lo menos els que intentarem tocar, que de vegades ens agafa el toro i ens quedem sense temps i aquestes coses. I avui, entre altres coses, doncs, comentarem unes històries que estan passant des de fa ja bastant de temps amb la gent que condueix els autobusos de Barcelona i l'empresa mafiosa Transports Metropolitans de Barcelona, un conflicte que s'ha engegat fa bastant de temps. El que passa que, bueno, pues, per qui no hagi vist les informacions que corren per ahí, pues, en dos minuts, perquè després tindrem una participació que ens informarà de primera mà del tema, en dos minuts us expliquem la història senzilla. A la gent que treballa amb aquesta empresa i desenvolupant aquesta tasca ha arribat a un punt que ha vist que, bueno, que la seva qualitat de vida a nivell laboral, també a nivell humà, està clar, passava pues, per tindre més temps de descans, perquè, bueno, pues, per qui no ho sàpiga, conduir un vehicle, i en aquest cas un vehicle del volum d'un autobús que porta gent amunt i avall tot el dia, doncs requereix un grau de concentració, un grau d'atenció i un grau també, pues, per què no dir-ho, de salut en tots els sentits. I, doncs, fins ara la gent conductora pues, havia anat aguantant el tipus guapamente, però s'han arribat a un punt que han vist que no pot ser, que es necessita més temps de descans, perquè si no la gent doncs, va estressada i agobiada i això no és bo per treballar. I llavors s'ha vist el moment de plantejar això col·lectivament. Fins que no ha estat tota la penya més o menys d'acord, doncs no s'ha plantejat. Quan la gent s'ha pogut xerrar, que en aquesta companyia pues, es caracteritza la gent treballadora per això, per xerrar les coses, en el moment en què ho han vist clar col·lectivament, ho han plantejat a l'empresa. Llavors, a partir d'aquí ha començat el clàssic joc cutre més antic que moltes altres coses, però bueno, pues, des de que n'hi ha classes, no, diguéssim, des de que, sobretot amb la indústria es va acabar perfeccionant aquest sistema, no? De la patronal i el currito, no? D'aviam qui lluita més pels seus drets i per l'altra banda pues, l'empresa, no? Quan aconsegueixen retallar aquests drets, no? Va començar el joc brut de l'empresa, totes les artimanyes possibles, agudes i per haver, que han acabat amb pues, diverses intervencions del braç armat de l'empresa, que seria la policia. Han atonyinat a la penya, hi ha hagut detencions, s'estan obrint expedients disciplinaris, etcètera, etcètera, etcètera. Total que la repressió ha començat ja a posar-se en marxa fa temps també. I bueno, pues, com que la gent treballadora d'aquesta companyia pues, ho té claríssim, pues, segueix allà RQR. I avui aquí amb un company que tenim a l'estudi hem estat participant en una de les activitats que n'hi havia previstes a la Nou Barris i xerrarem una mica del tema i amb la persona que ens trucarà després o no sé si ens trucarà o ens visitarà o el que sigui, acabarem de recollir el tema. També us anunciarem algunes cosetes d'agenda, parlarem d'algunes coses de presons, us llegirem algun comunicat que ens ha arribat de tema d'ecologia perquè tenim una bona notícia entre cometes en aquest sentit. També us llegirem algunes coses de llibres que tenim por ahí, farem algunes ressenyes d'alguns llibres i, bueno, i suposo que quan vagi arribant la resta de la penya anirem tocant altres coses i tot això ho alegrarem amb bona música. Por lo pronto, mentre acabem de parar per al temilla, us deixarem una cançó d'una gent que es diuen Severed Head of State, que seria una cosa així com el cabecilla manda más, i pues, res, ens transmeten en anglès, això sí, el seu missatge de mala llet cap a certes coses que fa l'espècie humana, i en aquest cas pues, jo la vull dedicar als mamoncetes de turno que s'estan... pues lucrant amb els calés de tothom i que fan la millor cortina de fum que pugui necessitar el sistema per mantindre'ns una mica distretes del problema en general. I com no, estem parlant una vegada més d'aquí los farsantes, grandes farsantes que se lucren amb el joc electoral, que d'aquí uns dies, irònicament o no sé com diria, cínicament, s'atreveixen a fer-ho el dia següent d'una data d'aquestes emblemàtiques, no? Que seria el 8 de març, amb tot el seu morro, no? La ressaca del 8 de març ens pretenen fer anar la gent a les urnes, no? Quin mal gust que tenen. Pues venga, els dediquem a aquest temilla i continuem nosaltres d'aquí uns minutets. Fins ara, esperem que us agradi, com sempre. Penya, tornem a estar per aquí. Què tal? Com ha anat la cosa? Escalfant motors aquí amb una música animadeta, crítica com sempre. Pues que per començar us farem una mica d'agenda, perquè tenim coses per aquí pels propers dies. Per cert, et demanaré tu si te'n recordes de memòria. Parlàveu d'una pel·li molt bona que s'està passant ara. No recordo on era. A la Filmoteca. A la Filmoteca. I ens podries fer 5 cèntims del tema? Et sembla bé o què? Bueno, com és... Com un tema d'agenda. És una pel·lícula que narra els 10 anys de lluita d'una gent obrera en Astúries. Mm-hmm. Està filmada per la filla d'un obrer i és un documental. Mm-hmm. Lo fan avui i el diumenge lo repetiran. Sabem la hora, més o menys? Sí, lo fan a la nit a partir de les 10. Mm-hmm. I el diumenge també. I el que l'agradi les pel·lícules documentals sobre la lucha sindical i la lucha obrera dels treballadors que no volen rendir-se i volen lluitar, és, aquesta pel·lícula en concret són 10 anys de lluita per conservar la feina i al final, pues, en aquest cas, guanyen els obrers. Molt bé. El títol del documental? Resistència. Vaja. No és casualitat, no? Sí. Ja l'ha dit aquella de resistir es vèncer. Sí, en aquest cas, els supers aconsegueixen que l'empresa no se deslocalitzi. O sigui, que se quedi allà i ells puguin treballar i no tinguin que emigrar del seu poble. I aleshores, pues, una filla d'un obrer, pues, que l'agradava com fecina, pues, va anar gravant la lluita a la medida que s'anava donant i després, pues, va muntar la pel·lícula, que és la que donen. És molt interessant. Resistència. És la lluita dels obrers asturians perquè no deslocalitzin l'empresa durant 10 anys. I al final, pues, fan que l'empresa, pues, continuï funcionant i tenen el seu puesto de feina. Molt bé, molt bé. Resistir és vèncer, o la única lluita que es perd és la que s'abandona, no? Sí, bueno, totes aquestes coses que es diuen. Clar que en sí. Aquest cas, pues mira, és una oferta que dintre de lo que hi ha a Barcelona, pues, del cine, pues, que mereix la pena, no? Molt bé, la Filmoteca, que segueix aguantant també el nivell, no? Amb el llistonet allà posadet de fa molts anys, de vegades baixa, de vegades puja una mica amb coses com aquesta. No vull entrar molt en això, perquè llavors ja començarien a parlar qui és el que programa dintre de la Filmoteca. La Filmoteca és de la Generalitat i, etcètera, etcètera. I aleshores, per quina política trien les pel·lícules que es donen, però a vegades, pues, mira, donen pel·lícules com aquesta que són molt interessants de veure, perquè per lo menys surts del cine una mica optimista, no? de veure que lluitar, bueno, lo que et deies tu, no? L'única que es perd és la que se deixa de lluitar. Ahí estamos. Molt bé, pues, molt interessant també pinta un cicle de xerrades entorn als grups d'acció amb el títol Resistència i Agitació, que s'està portant a terme des del 3 de març i durant gairebé tot el mes a la Facultat de Filosofia de la UB, que és al carrer Montalegre número 6, al quart pis, del 13 al 14 de març del 2008, o sigui, tota la quinzena. Això organitza l'Assemblea Llibertària i Individualitats Anarquistes. I sota aquest títol, pues, han programat xerrades, passes de vídeo i etc., una sèrie d'activitats entorn a aquesta sèrie de grups, que també són gent que, amb un altre aspecte, ja no tant al laboral, sinó més en un context polític i social, pues, també es va dedicar a agrupar-se en el seu moment i lluitar també per la seva banda. Per la gent que no esteu al quite de la història, a partir de demà, les xerrades i activitats programades que n'hi ha són demà divendres a les 12:30 a l'aula 412, recordeu-vos-en, aula 412. El tema és el 1000, història d'una família amb història, i és un documental d'una persona que es diu Martina Loer. El 1000, Movimiento Ibérico de Liberación, és un d'aquests grups de resistència armada. També el dia 12 de març, que seria això, dimecres de la setmana que ve, a les 6:30, a la mateixa aula 412, n'hi ha una xerrada programada amb el tema de la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, a càrrec d'un home que es diu Daniel Pont, antic membre de la COPEL, i un home que es diu César Lorenzo, que és un historiador. I pel dijous de la setmana que ve, a les 6:30, a l'aula 411, ja no és 12, és 11 aquest cop, el tema és l'olla, i participarà Ricard Vargas Golarons, Exmil i l'olla. O sigui que després teniu diverses coses. Ah, mira, el 10 i l'11 de març també hi ha més coses que se m'havien quedat per aquí. El 10 de març, també a les 12:30, hi ha una xerrada del 1000 amb el Ricard Vargas Golarons, que és el mateix que farà la xerrada de dos dies després amb l'olla. I el dia 11 de març, a les 6:30, de la tarda, a l'aula 412, Comandos Autónomos Anticapitalistas i Grupos Autónomos, a càrrec de Xavier, antic component dels grups autònoms. Vale, penya, pues, bueno, ha quedat una mica així com desordenat el tema, però, bueno, ja veieu que és super interessant. I, bueno, ja 3, 4 i 6 també n'hi ha hagut activitats, i la setmana que ve, si de cas, us recordarem les següents, vale? Jo així a bote pronto, recordar que aquí vam tindre la possibilitat de, fa uns quants anys enrere, de parlar amb un antic membre dels comandos autònomos anticapitalistes, el Joseba Merino, que era en aquesta ocasió pues, era l'únic supervivent de la famosa emboscada de Pasaya, una emboscada en la que cinc membres d'aquests comandos doncs, estaven passant per aquesta bahia bueno, pues, fent les seves coses i la Guàrdia Civil, la Benemèrita, pues, com sempre apuntant-se a medalles amb el seu pur estil, el que va ser agafar i preparar una emboscada pues, per liquidar-los. I el José Merino ens va explicar amb pèls i senyals com havia anat tot. Es veu que la Guàrdia Civil es va adreçar al lloc perquè havien tingut un xivatasso i bueno, pues, quan van arribar allà es van trobar que hi havia una parelleta fent les seves cosetes també amb un cotxe i els van enganxar i els van fer sortir del cotxe i els van tindre boca terrosa durant tota l'estona que va durar l'emboscada. Llavors es van apostar per ahí, van esperar que arribessin aquesta gent amb la barca i quan van arribar amb la barca van esperar que un d'ells comencés a sortir, prengués terra i comencés a intentar ajudar la resta. Quan van arribar, van començar a fotre'ls i tiros i els van acribillar i només el van deixar amb ell viu i ell diu que el van deixar viu a propòsit perquè després el que van fer va ser interrogar-lo amb ell per intentar treure la informació sobre la resta de membres dels comandos autònomos que no participaven en aquesta acció. El tio ens ho va explicar molt bé. La veritat és que n'hi ha un testimoni radiofònic d'un monogràfic que es va fer precisament amb algú d'aquesta casa que corre por ahí, ara fa temps que no l'escolto, però és molt, molt, molt interessant perquè, clar, a part de tota la història de l'acció aquesta, doncs el tio es va dedicar a explicar doncs el context polític en el que va passar tot això, en el que van sorgir els comandos autònomos, en el que es van desenvolupar, el compartir l'espai amb altres organitzacions armades, les diferències i afinitats que n'hi havia amb aquestes organitzacions armades, com certes pautes d'algunes d'aquestes organitzacions armades doncs van aconseguir l'extinció de molts d'aquests grups, com tota aquesta picabaralla interna, entre cometes interna, pues, va afavorir la política repressora de l'Estat i sobretot com l'Estat va aconseguir donar la volta a la truita per, pues, bueno, pues, com sempre, fer creure que les víctimes eren a l'Estat i la seva pandilla i no pas al poble. I bueno, doncs, des del seu punt de vista, pues, ens transmetia tot això i la veritat és que reconec que era molt, molt, molt interessant perquè és una... aquesta mena de xerrades em semblen superinteressants en el sentit de que és una manera de fer repàs de la història en alguns casos molt immediata, una història immediata però al mateix temps molt peculiar perquè recordem que la història de l'Estat espanyol pues, en els últims 30 anys està marcada per coses molt significatives. Si mirem més enrere ja ni de cuento, no? Però estem parlant de que en un ambient en el que bueno, pues, es vivia un estat dictatorial pur i dur que ja venia de molts anys enrere i fruit d'una guerra civil pues, de les més sagnants que s'han viscut, per lo menos aquí, pues aquesta dictadura també sagnant es va voler vendre la moto a nivell social de que amb la mort del dictador pues s'havia acabat i llavors ens van vendre la suposada transició i després la pressuposada democràcia d'avui en dia i així van les coses, no? Però clar, ja la gent que ja havia viscut aquestes etapes, no? La prèvia pues, tenia molt clar el que estava passant i bueno, es van dedicar a dir la seva i a no conformar-se amb tot aquest pan pa hoy, hambre pa mañana o pan y circo, digue-li com vulguis, que ens intentaven vendre. I bueno, pues en aquest cas, pues, aquestes jornades, pues, ole, ole, ole, resistència i agitació, xarles per un tubo, informació de primera mà de tota aquesta història recent que, com sempre, malauradament, entre cometes, malauradament, perquè sempre hi ha algú que es busca la vida per transmetre'ns aquesta informació, però malauradament dic als mas mierda i a l'Estat i al sistema, pues, com que no li convé i no li interessa perquè seria fer autocrítica i aquesta gentussa pues, no saben el que significa l'autocrítica, pobres desgraciats, pues bueno, aquí està aquesta basca currant-se el tema per fer-nos arribar aquesta informació. I bueno, pues això, que us animem a totes a participar, recordem, a la Facultat de Filosofia de la UB, carrer Montalegre número 6, al quart pis, del 13 al 14 de març, penya. Dit això, i també ja una mica més relaxada la cosa, us convocarem també el proper dijous 13 de març a un sopar vegà que es fa al Casal de Joves de Roquetes, que està al carrer Vidal i Guàs número 16. Podeu arribar amb el metro de la Via Júlia de la línia 4. Si agafeu el metro, pues, està guai que intenteu colar-vos. Ho dic intenteu perquè recordeu que n'hi ha uns personatges por ahí anomenats segurrates, que són poc menys que paramilitars del metro, i bueno, pues, el més pur estil paramilitar, juguen a ser molt dolents si t'enganxen por ahí intentant colar-te. Llavors la història és una mica de precaució, que no te pillen, ja ho sabeu, i bueno, en el moment més òptim o més apropiat, pues saltar la valla i agafar el metro i baixar a la Via Júlia i després caminar aproximadament 10 minutets fins al Casal de Joves de Roquetes i a sopar, un sopar vegà que també participarà a l'ataque de la basura radioactiva, penya. Per qui no ho sàpiga, és un cantautor superautèntic que, bueno, pues des d'aquí saludar efusivament perquè ens agrada mogollon, a més s'ho fa molt bé, així que tot plegat pot ser una vetllada molt, molt, molt agradable pel dijous de la setmana que ve, 13 de març. Pues nada, que dit això, em sembla que tenim alguna cosa més d'agenda, però igual posem algun temilla de música entre mitges. Si s'ha tacut alguna cosa més, en algun moment vols dir alguna cosa, ja ho saps, eh? Vale. Ese guiño, molt bé, molt bé. Pues tenim un CD d'una penya que es diuen Electroduendes, que es diu Salgo a la calle, si no m'equivoco és l'última cosa gravada que ens va arribar d'aquesta gent, i punxarem un temilla. Un temilla que, bueno, pues, ve a fer crítica, doncs, de tot això que dèiem parlant de resistència i agitació. Doncs la crítica seria molt clara, directa cap a l'Estat, perquè l'Estat és el que ens intenta, bueno, l'Estat, el sistema, no, diguem, ens intenta, pues, abocar cap a aquesta via d'apatia, aquesta via de palanque, de tedio, que deia un dia, feien broma amb el col·lega Julián. No, doncs, i si no volem acceptar aquest ambient de palanque, doncs, i ens intentem organitzar, ja sigui de forma clandestina o ja sigui de forma no clandestina i fent activitats que n'hi ha a porrillo, com tots i totes sabeu, de tota mena, que a l'Estat i al sistema no li interessen, doncs llavors es dediquen a intentar criminalitzar-te. T'etiqueten i t'etiqueten de forma pejorativa i intenten utilitzar tots els seus mitjans, pues, per intentar fer-te sortir d'aquest camí que tu t'has marcat i de fer-te pues, oblidar el propòsit que tu t'has fet, no? De voler millorar la teva vida, de voler autogestionar la teva vida i de voler, en definitiva, pues, viure amb llibertat. El temilla es diu Te Vigilan i sona d'aquesta manera, vale? Venga, fins ara. Estás en la lista. Te vigilan, estás en la lista. Te vigilan. definir la no violencia. ¿A qué pretenden engañar? ¡Mírate en tu idioma! ¡Sin mirada! Distorsionando tu realidad. Por organizarte te van a llamar terrorista de baja intensidad. Lo llaman terrorismo hasta contra el sistema. Te vigilan, estás en la lista. Te vigilan, estás en la lista. Te vigilan, estás en la lista. Lo llaman terroristas. Si estás atento, mi mirada sobre ti. La no violencia. Pretenden engañar. Mira que tu vida está vigilada. Saliendo de tu casa hasta en cualquier lugar. No te das cuenta, no lo puedes evitar. Me quedé controlado, saben mucho más. Distorsionando tu realidad. Por organizarte te van a llamar terrorista de baja intensidad. Lo llaman terrorismo hasta contra el sistema de mierda. Te vigilan, estás en la lista. Te vigilan, estás en la lista. Te vigilan, estás en la lista. Te llaman terrorista. Si estás atento, mi mirada sobre ti. La no violencia, ¿a quién pretenden engañar? Mira que tu vida está vigilada. Vale, penya, doncs aquí ha quedat aquest temilla, temazo, sigui com es digui, per gustos, colors i música, dels Electroduendes. Per cert, estava mirant que avui fa 4 anys i un dia que es va gravar aquest disco, penya. Felicitats, no veus. Bueno, doncs aquest disco que dèiem, Electroduendes, Salgo a la calle, que el seguirem escoltant al llarg del programa, punxarem algunes cançonetes més. Ens ha servit una mica doncs, per seguir això, dient a la cara el que pensem d'aquesta xusma que estan por ahí agobiant al personal, que ens agobien a totes i que coses com la solidaritat són imprescindibles, ho han sigut sempre i ho seguiran sent sempre, perquè si no, pues, bueno, pues passarà el que ja la història ens ha demostrat que pot passar tantes i tantes vegades, com era jo també fent servir dites aquelles, no? L'espècie humana és l'únic animal que s'entrebanca dos cops amb la mateixa pedra, els pobles que s'obliden de la seva pròpia història estan condemnats a repetir-la, etc, etc, etc. Bueno, pues un altre tema de convocatòries acompanyat d'un comunicat. Us comentarem un temilla. A veure, mira, llegirem el comunicat, serà la millor manera d'entendre i entrar en el tema. El tema ve per la gent de la CNT AIT de Montcada, la Llagosta. I la Llagosta, perdó. Diu Montcada i Reixac, 22 de febrer del 2008. Admeten el recurs contra les instal·lacions de la Coca-Cola a Martorelles. La Federació Local del Sindicat d'Oficis Varis de Montcada i Reixac, la Llagosta, de la CNT AIT, fa públic per mitjà d'aquest escrit el següent comunicat emès per la Federació Llibertària de la Conca del Besòs, organització que s'ha integrat en el seu sí com a secció d'Ecologia i Medi Ambient. En una sentència dictada el 31 de gener del 2008, notificada però el dia 11 de febrer del 2008, la secció contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat la nul·litat parcial del projecte de Can Fenosa i de la instal·lació industrial de Covega. El tribunal dona la raó als recurrents, Federació Llibertària de la Conca del Besòs, en l'aspecte referent a que els ajuntaments implicats de Martorelles i Montornès del Vallès i la Generalitat de Catalunya no han previst un sistema adient per a depurar els residus que la Coca-Cola aboca al riu Besòs, el que pot provocar greus danys ecològics. A més, també es declara il·lícit el fet que l'empresa no hagi cedit el 10% de l'aprofitament urbanístic a l'Ajuntament, quelcom al que estan obligats tots els promotors, i ho hagi substituït per una indemnització econòmica que és clarament irregular. Tanmateix, les notícies dels tribunals mai són del tot positives pel poble ni per a l'ecologia, i fins i tot quan es guanya, sembla que es perd. Malgrat que, ja a la demanda que es va presentar l'any 2001, es sol·licitava que no s'aconsegués la llicència d'ús industrial a la fàbrica mentre no es regulés correctament el destí dels abocaments, la sentència que reconeix que aquesta regulació no és correcta es limita a demanar a l'administració que publiqui el fallo als diaris oficials sense fer-ho efectiu suspenent la llicència d'ús industrial. Tampoc es diu res a la sentència de la possible incompatibilitat de les instal·lacions realitzades amb el sistema de cessió d'aprofitament urbanístic sobre sòl i la manca de pronunciaments pràctics provoca que les declaracions teòriques quedin als llims, ineficaces. És a dir, està malament llençar escombraries i deixalles al nostre riu sense control legal, però no es fa res per impedir-ho. Davant de tot això, continuarem la lluita que als tribunals passa per un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem per atorgar efectivitat a la declaració teòrica que ara s'ha aconseguit i adonir-se a una lluita popular que ha de recuperar-se ara quan els tribunals han declarat que l'empresa Coca-Cola està abocant residus al riu Besòs, el nostre estimat Besòs, sense cap control. Hem de defensar els rius que donen vida a la nostra terra. Per tot això, es convoca públicament pel dia 7 de març del 2008 a les 8:30, demà a Penya, a les 8:30, una concentració en protesta a la plaça de l'Ajuntament de Martorelles i pel dia 8 de març del 2008 a les 8 de la tarda, una timbalada davant la plaça de l'Ajuntament de Montornès amb la finalitat d'exigir a Sengles consistoris municipals que es compleixi amb la sentència del Tribunal i s'anuli la llicència d'ús industrial de la factoria de Coca-Cola i poder evitar d'aquesta manera que continuïn ni un dia més els abocaments incontrolats de sobrant al riu. Per l'estalvi de 10 milions diaris de litres d'aigua de les nostres deficitàries conques interiors i la fi d'una operació especulativa trufada d'irregularitats que, si no, esdevindrà motiu de vergonya per aquesta i les següents generacions. L'or riu és vida. Bueno, penya, aquí ha quedat claríssima com està la situació, les últimes novetats sobre aquest afer que ja fa molts anys que porta molta cua, molta cua, és per trencar cares a hòsties, me cago en Déu, que tenen una poca vergonya, són uns vendepàtries, que dic jo. Recordem la convocatòria, demà divendres a les 8:30 a la plaça de l'Ajuntament de Martorelles, i l'endemà, el dissabte 8 de març a les 8 de la tarda, timbalada davant la plaça de l'Ajuntament de Montornès. Té nassos la història. Per qui no ho sàpiga, Can Fenosa era un terreny que estava ja ficat, bueno, està ja ficat entre l'Ajuntament o el municipi de Martorelles i el de Montornès, que en el seu moment era l'únic o l'últim espai natural que quedava, tot i que bueno, no era verge, però era l'únic espai natural que quedava en una zona que està pues, super, super massacrada per la indústria, i de cop i volta un dia pues, apareix la multinacional assassina Coca-Cola, i qui vulgui saber per què l'assassina, que s'esperi, que després ho explicarem, doncs apareix la multinacional assassina Coca-Cola amb una proposta de fer en aquest terreny la seva nova planta embotelladora, que seria en aquell moment, no, de fer-se la més gran de tota Europa. Ara ja està feta i està funcionant. La història, per una banda, portava cua pues, perquè a nivell d'empresa doncs, obligava al tancament de les dues plantes que fins aleshores estava fent servir, la de Sant Quirze del Vallès i la del carrer Guipúscoa, aquí a Barcelona, i això deixava centenars de corritos al carrer. I per una altra banda, pues, ja entràvem al tema doncs, ja mediambiental, pues, de fer aquesta monstruositat en un espai natural, que no només era massacrar aquest espai natural, sinó que a més tot el que obligaven al seu entorn, en una zona doncs, on s'havien de fer carreteres noves amb la inversió que això representa, per poder pues, assumir el trànsit de tràilers que començaria a haver en cas de que es portés a la pràctica, que és el que està passant avui en dia. Llavors, clar, la multinacional assassina doncs, va desplegar les artimanyes característiques de les multinacionals assassines, que va ser anar allà amb maletins plens de pasta a veure els polítics professionals que ens portaran a la ruïna. Ja ens han portat mil vegades i ens seguirem portant a la ruïna, com seguim fent-los cas. Doncs se'n van anar a veure aquests polítics corruptes amb els seus maletins de pasta, i bueno, van aconseguir, com per miracle de la Verge o del Niño Jesús, que uns terrenys que estaven qualificats com a naturals es requalifiquessin i de cop i volta apareguessin a la llum pública com possibles per acceptar o admetre aquest projecte de la Pepa Cola. I doncs a partir d'aquí van engegar tots els tràmits, es va accelerar la cosa i van començar a tirar milles doncs, per aconseguir el que està passant avui en dia. Tot sigui dit, des del primer moment la gent ecologista, doncs, per exemple molta gent que ara s'agrupa en aquesta Federació Llibertària de la Conca del Besòs, doncs va començar a plantar-se en contra abans inclús que es plantés la primera pedra, quan Can Fanós encara era un espai natural, i es van denunciar des del primer dia totes les corrupteles havides i per haver, es va denunciar la política de l'empresa, etc. Però, com ja sabeu, poderoso caballeros don dinero, i van anar passant les coses fins al dia d'avui. Per la via de l'empresa doncs, hem arribat al resultat de que, i no és casualitat, penya, en un moment en el que mediàticament ens estan taladrant subliminalment i de forma descarada amb el rotllo de l'escassès d'aigua, no? Que escasseja l'aigua, penya, i ens hem de, aquí ja no apretar el cinturó sinó apretar l'aixeta perquè hasta l'última gota i tal, doncs aquí tenim una multinacional assassina que gasta 10 milions diaris de litres d'aigua d'un riu que és el riu Besòs i que a més a sobre li tira la seva merda després, penya, manda de todo. Vale? Qui no ho pilli, que ens foti un toque, que li explicarem. I qui no pilli això en relació amb la farsa electoral i etcètera, etcètera, etcètera, pues també que ens truqui, que li explicarem una mica. Doncs té nassos la cosa, que ens estan taladrant aquests dies que si portaran vaixells amb aigua de no sé on i bueno, jo què sé, i les mil i una històries, o lo riu és vida, tota la història que va haver de lluita amb el trasbassament de l'Ebre i tota la mandanga, totes aquestes mogudes absurdes però a porrillo, pues mira, es veuen reflexades en aquest cas. Per una altra banda, doncs a nivell popular, una mica amb la línia que hem començat, doncs reconèixer el que és la lluita, penya, de que bueno, aquí l'únic que se perd és el que s'abandona. Jo recordo al principi d'aquesta batalla, doncs sabíem que podríem trobar-nos en situacions com aquesta, ho sabíem de sobres, però això no ha servit per arronsar ningú, vale? Sempre hi ha hagut moments de més o menys penya, però sempre s'ha seguit amb la lluita i se segueix amb la lluita i s'han fet denúncies de tota mena, s'han fet vagues de fam, s'ha explicat a tot Cristo que s'ha pogut amb els mitjans que tenim tota aquesta realitat. Això sí, no hem impedit que molta gent segueixi anant a la tenda a comprar la seva Pepa Cola, com si fóssim addictes a ella. I bueno, jo que sé, aquí no faré comentaris pues, perquè jo també tinc les meves substàncies favorites, però dona la casualitat de que les meves substàncies favorites me les dona la Mare Terra sense necessitat de malgastar tota aquesta quantitat de recursos i sense necessitat de matar ningú, que això va per lo de la multinacional assassina, que ara passarem a explicar una miqueta també. Vale, pues, la lluita de la gent, la lluita popular, que no ha baixat ni un duro, que no ha afluixat en cap moment i que bueno, pues, amb més o menys penya s'ha seguit portant endavant fins a arribar al punt aquest esperpèntic de que bueno, recorres als jutjats sabent que la justícia pues, és algo que és tan etèreo i tal que bueno, pues, plasmar-ho realment pues, costa l'esforç de la gent, com sempre, que estiguis al darrere de tot això i que tu miris tot amb lupa perquè si no te la foten, i en aquest cas pues, tenim un intent de gol per l'escaire per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que a vegades sabré si també estarà untat de bitllets de la merda de la Pepa Cola pues, per treure's una sentència tan vergonyosa com aquesta. On s'ha vist això, senyores i senyors? On s'ha vist això? Que un jutjat reconegui, un tribunal o més igual, algú que se suposa que ha de tenir un criteri amb això, reconegui que el que està passant no és correcte, que s'està cometent un abús descaradíssim, a part de tota la corruptela que hi ha hagut abans, sinó un abús descaradíssim dels recursos naturals que són de tothom, i que agafi i ho deixi anar d'aquesta manera i que no serveixi d'una merda. És que és surrealista. Té, vamos, té nassos la cosa, man. Bueno, la cosa és que també això reflexa una mica pues, això, la mal anomenada Casa de la Justícia, que bueno, per la gent habitual d'escoltar-nos al programa pues, ja sabeu que no la tenim en gaire estima pues, perquè realment és el contrari, no? I això és una mostra més, no?, de la injustícia que hi ha o que es permet. Perdoneu un segon. Bueno, la injustícia que permet l'existència de tot aquest muntatge, no?, d'aquestes pantomimes de togues i aquests teatrillos de sales de merda i la seva solemnitat que al final no serveix per una merda, ¿vale? I les seves lleis que no són res, no serveixen per res, bàsicament per prendre'ns el pèl o intentar-ho. I ara, pues, què s'ha d'aconseguir? Que una altra xusmilla d'aquesta amb toga agafi i digui sí, sí, el que diu la sentència aquesta està bé i que es faci, perquè la sentència aquesta no diu que es faci, ¿vale? Bueno, o sea, vamos, es perpéntico. De totes maneres, ens seguiran informant, ¿vale? Segurament, i us seguirem informant a través de la gent de la Federació Llibertària de la Conca del Besòs de com van aquestes coses, però ja per lo pronto us animem a participar demà a les 8:30 a l'Ajuntament de Martorelles en aquesta concentració en protesta d'aquesta mandanga i aquesta escarositat, i el dissabte a les 8 de la tarda pues, a participar també a la timbalada davant de l'Ajuntament de Montornès. Dit això, passo a aclarir el tema de multinacional assassina. Pues les multinacionals assassinen per activa o per passiva, ¿vale? O sea, poden assassinar per passiva, pues, com podria ser, pues, jo que sé, una Monsanto o una d'aquestes dels químics, pues, que fabriquen el napalm o que fabriquen l'agente naranja o coses d'aquestes amb les que s'han fumigat Vietnams i Camboyes i mogollon d'extensions de quilòmetres de selves precioses i matant mogollon de gent, o que s'utilitzen avui en dia pues, per fumigar Colòmbia o mogollon d'extensions de terreny també de boscos i selves precioses amb excuses tan barates com les de sempre que no cal ni que les diguem. Això és assassinar per passiva una multinacional, per exemple, eh? Un exemple. L'altre podria ser la vivisecció, la famosa vivisecció, l'experimentació animal. També és assassinar una pila d'empreses. La setmana passada, no, fa dues setmanes parlàvem de la Novartis, ¿vale? Com podria ser la Novartis, n'hi ha a patades. La Nestlé amb l'alimentació activa, passiva, bueno, per activa, assassinar per activa, per què la Pepa-Cola? Bueno, doncs no fa gaire temps, uns anys enrere, ens va trucar un col·lega sindicalista des de Colòmbia, era Barranca Bermeja, que ens parlava a primers d'any d'aquell moment, no recordo exactament si el 2005 podria ser o abans, ens parlava doncs, de tot el mafioseo que portaven a sobre els de la Pepa-Cola en aquella zona on tenien també una planta embotelladora. I fruit de la lluita obrera que s'havia tirat endavant pues, en protesta d'aquesta política mafiosa que portava la Pepa-Cola, sense tallar-se ni un pèl, havia pagat paramilitars que havien anat matant sindicalistes. I en aquell moment, em sembla que era a dia 8 de gener d'aquell any, havien matat 8 persones ja. ¿Vale? Llavors, per això diem multinacional assassina. A part de que, si tirem més enrere la història, la Pepa-Cola va ser molt col·leguilla del règim nazi. ¿Vale? Que qui no ho sàpiga, és més, diu la història de certa penya que la Pepa-Cola es va treure de la màniga la beguda Fanta perquè com que la Pepa-Cola era molt popular al Yankee, doncs no quedava bé vendre-la també a l'Alemanya nazi. Llavors es van inventar el refresc Fanta perquè es pogués polir a l'Alemanya nazi mentre la Pepa-Cola se seguia polint als Estats Podrits d'Amèrica d'aleshores, i així no hi havia pues, problemes de tipus moral ni històries rares i malentesos, i aquesta multinacional seguia forrant-se com s'ha seguit forrant des del primer dia. ¿Vale? Pues per aquí lo de multinacional assassina. Bueno, pues dit això, segueix arribant penya a l'estudi i punxarem una altra temilla i així seguim amb altres temes, ¿vale? Venga, pues seguirem amb els electroduendes, i n'hi havia un tema per aquí que tenia relació amb això, però bueno, m'és igual. Mira, parlant de Yankees, punxarem el primer tema que es diu A l'altre lado i que parla de la realitat que fomenten aquesta merda de polítiques en les que, bueno, pues es creen fronteres artificials d'aquestes que tu pots viure en un puesto i de cop i volta, si te'n vas un metro més enllà d'on vius tu, pues et trobes amb una opulència brutal que no té res a veure amb la misèria amb la que tu acostumes a viure, no? Que també és artificial tot això, no? I llavors resulta que tu en un moment donat pues, pots, no sé, per històries de la vida, voler millorar la teva qualitat de vida a nivell material, perquè no, és molt lícit, no? I t'intentes anar cap a aquell metro més cap enllà on es viu tan bé, no? I quan intentes creuar aquest metro pues, et foten un tiro, no? És la realitat de los espaldas mojadas al Yankee, no? i entre Mèxic i Yankee, bueno, per cert que la història aquesta és supercutre també, no? Els putos Yankees van enganxar una quantitat de terreny als mexicans en la seva època, que avui en dia consta com a Estats Podrits d'Amèrica, i això van fer per les armes. I a sobre ara, si la gent que viu allà intenta pujar cap amunt pues, per buscar-se la vida com pot, pues, encara s'ha de trobar amb la migra que els hi fot de tiros i que fa igual que el que dèiem abans de la Guàrdia Civil amb l'emboscada de la Badia de Passaia, vale? Carregar-se la penya i s'acabó. Bueno, us deixem amb el temill aquest i seguim ara, vale? Venga, a l'altre lado. Uipa. A la penya, pues, tornem a estar per aquí. Aquí ha quedat el temilla dels electroduendes. Suposo que haureu pillat tota la parrafada que m'he fet al principi. De vegades les coses es diuen amb menys paraules, una mica de música, una miqueta de canya i ja està. I que, vamos, más claro que l'agua. Pues, què? Acción. Pues mira, tu mateixa, venga, lánzate. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Apropa't al micro. Sí. Vale. Aquí estem. Doncs, com us comentava, venia amb dos temes, i més els que sortiran, per comentar. Un, i ja relacionant amb el que estaves dient al final de la teva parrafada, és parlar del llibre que ha publicat l'editorial Virus recentment sobre la vida dels Panteres Negres, o del partit Panteres Negres, i es diu Queremos Libertad. I està escrit per Múmia Abu Jamal, que en aquest programa ja n'hem parlat moltes vegades d'en ell. I aprofitant que aquest dissabte és el Dia de la Dona Treballadora, doncs m'agradaria fer una petita referència a un capítol que Múmia dedica al final del llibre a les dones del partit Pantera Negra. I podria fer una lectura de les primeres línies. Sí, sí, avanti. comença dient: muchas mujeres pantera siguieron ocupando cargos y trabajando dentro de las organizaciones comunitarias y en los grupos de ayuda social. Algunas se convirtieron en profesoras universitarias, otras en abogadas. Algunas, como Kathleen Neal, Cleaver, son ambas cosas a la vez. Cleaver, profesora de Derecho, ha trabajado en casos tan impopulares como el del expreso político Jerónimo Gijaga. Joan Gibbs, que fue presa política, ha trabajado en muchos casos como asesora legal, activista y administradora en la Universidad de Medgar Eber en Brooklyn, Nueva York. El partido Pantera Negra fue un terreno de formación distinto para las jóvenes radicales y les enseñó a muchas una cierta actitud de poder hacer que ha trascendido los años que pasaron al servicio del BPP. Sus años en el partido las prepararon para vidas consagradas al activismo y al servicio a los demás. Joan Kelly, actualmente Joan Kelly Williams, que dirigió el programa de desayuno gratuito de la delegación de Los Ángeles durante un tiempo, manifiesta: me resulta difícil describir lo que hice. Pienso que todos nosotros hicimos tantas cosas diferentes. Cuando estaba en Los Ángeles, mi trabajo podía cambiar a diario. Fulanito ha sido encarcelado. Te tienes que encargar de que el programa de desayunos funcione. Los hombres son los que mantenían al programa en marcha. Creo que otra de las ideas erróneas que la gente tiene es que teníamos un grupo paramilitar clandestino que salía por las noches y cazaba cerdos, y que las mujeres se levantaban por las mañanas y servían los desayunos y ayudaban a cuidar de la gente. Es algo más complejo que eso. El público y los miembros de la mesa se ríen. De modo que recuerdo que alguien fue a parar a la cárcel y tuve que hacerme cargo de los programas de desayunos de Los Ángeles. Lo mejor que podíamos hacer era continuar con nuestros programas. Y sí, la policía era capaz de meter el máximo número de personas encargadas de servir los desayunos en la cárcel durante la mañana para que los niños llegaran y se encontrasen que no había nadie sirviéndoles. Entonces, los media podían decir en las noticias de las 7 en punto: el programa de desayunos de los Panteras no funciona, es un cuento, o lo que fuese, una trampa. Así que nos especializamos. Podíamos movilizarnos de modo realmente rápido en términos de estrategia y en las formas de enfrentarnos a los retos que se nos presentaban. Muy pronto, las circunstancias empujaron a las mujeres a desempeñar roles de liderazgo. Después seguís parlant de dones del partit i acabe dient que elles constitueixen un dels llegats més destacats del partit. Com sempre, està clar. Guai, guai. I només fer aquesta referència i animar la gent. A la lectura, no? A la lectura del llibre Queremos libertad, una vida en los Panteras Negras, de Mumia Bujamal, editat per Virus. Jo voldria dir un petit poema per al Mumia Abdul Jamal, que he escrit ara, que diu: Mumia Abdul Jamal, muerte en vida, viaje astral, mirar las estrellas, sensación de libertad. Mumia Abdul Jamal, pantera negra rugiendo la verdad, hermanito sincero compartiendo humanidad. Mumia Abdul Jamal, la revolución es lucha, ponerse de acuerdo, pero sobre todo actuar. Mumia Abdul Jamal nos muestra que lo imposible es realizable si se atreve a intentar. Mumia Abdul Jamal, muerte en vida, viaje astral, mirar las estrellas, sensación de libertad. Molt bé. Jo he vist que el company ho ha escrit ara mateix, aquest poema dedicat al Múmia. Ho he vist, com ho escrivia mentre estava jo llegint el capítol de les dones. Bueno, pero es un plagio, ¿eh? Ah. Ay, yo soy un poco tramposo, ¿eh? Un poco me lo mismo. Bueno, pero té el seu mèrit, ¿eh? Té el seu mèrit, igualment. A mi em sona haver-ho escoltat amb guitarra i amb veu femenina. Vinga. Eh? Sí o no? Però jo sóc feliç avui d'haver-lo pogut dir per les zones i el Múmia sempre va amb mi. Molt bé. Jo me l'estimo molt, el Múmia, i el vaig conèixer, la seva història, allà a l'Ateneu del Xino, con el Gorka i una noia que es deia Pilar, després con l'Arnau, i sempre l'he tingut jo en compte, no? Perquè el Múmia és una persona que ens ensenya el camí, I diu molt com jo lo veig, el Múmia, el que he escrit. Sí, sí que és veritat. Perquè l'han volgut matar en vida, però ell s'ha sortit. I viu amb nosaltres i sortirà de la presó. Mira si se n'ha sortit, el totxo, el tamany del llibre. Sí. Mira si se n'ha sortit. I em sembla que és el sisè llibre que escriu ja. Sí. Des del corredor de la mort. Sí, sí, sí. Mm-hmm. Que per primer llibre que va treure li van voler fotre un paquet per fer quartos des del Talego. Els pobres desgraciats, els hi va fotre una ràbia a veure que no podien anar amb ell. Ni amb ell ni amb la penya que està por ahí, com és per aquest llibre de la història del partit del Black Panther, no? De les Panteres Negres. Que està molt bé que surti un llibre tan voluminós que xerri sobre aquesta part de la història també recent, perquè moltes vegades ens arriben els tòpics, no? I ens arriben els tòpics pues, en forma d'imatges, icones d'aquests, no? I la realitat pues, se'ns escapa, no? de les mans perquè no ens arriba, no? I està molt guai que es parli de tot això, de la realitat del paper que van jugar les dones allà, de la realitat del paper que va jugar la gent del partit com a organització, que se'ns ha venut molt pues, que era una organització armada i tal, i totes aquestes imatges, no?, tan així com hòstia, un pèl violentes, no?, hòstia, tota aquesta penya armada aquí, Black Power i no sé què, i en realitat, pues, penya, la història sempre té un començament, no?, i el començament sempre ha sigut bo quan ve del poble, no?, i aquesta penya el que es van plantejar era un rotllo de revolució cultural, penya, així de clar. I també de sobrevivència, perquè... També, per descomptat, per supervivència van tindre que arribar a les armes, però al principi es dedicaven a utilitzar com a arma el boli, el papel i la comida, tio, alimentar a la penya perquè este guai el tarro funcione bien, saps? Però llavors va començar a haver la repressió policial i van tindre que veure-se en l'obligació de defensar-se. Aquest llibre té molt valor pel que estem dient, perquè està escrit des de l'infern de la Galeria de Mort. I ahir vaig anar al cine i vaig veure una pel·lícula que es diu L'escafandra i la mariposa. I el protagonista de la pel·lícula, també durant la pel·lícula, escriu un llibre. Però el valor que té aquest llibre és que aquest home ha patit una crisi cardiovascular i l'ha deixat paralitzat, tot paralitzat, i només pot veure, escoltar i parpadejar amb un ull. Llavors, amb aquestes tres facultats que té, escriu un llibre amb ajuda d'una noia que li va llegint l'abecedari, un abecedari especial que està ordenat per la freqüència de les lletres. Llavors li va dient pues, A, B, C, O, L, M, N, O, P, Q, i quan ell vol dir la Q fa un parpadeig i la noia escriu. I així van escrivint un llibre sobre l'infern que ell està patint, no?, una mica. Paciència, que és la mare de la ciència, no? Amb un parpadeig sí i dos són no. El Múmia feia ràdio com tu. I com tu, i com ella. Feia ràdio com tu. I com la gent que ens escolta. Què vols dir, ràdio com tu? Sí, feia una ràdio no comercial, no, saps? O sigui, donant bastante canya, em sembla que era la ciutat de Filadèlfia, i li van muntar un muntatge, bueno, la gent pues, ja ho sap, no? De que ell havia matat a un policia i quan és mentida, no? Per cert, ara que comentes això, pues, sí, fruit d'aquest muntatge porta més de 25 anys al Talego, al corredor de la mort, i el 17 de maig de l'any passat, del 2007, es va fer l'última vista amb el cas del Múmia, que era, es revisava un recurs que s'havia presentat en el qual es podria resoldre sobre la denegació d'aquest recurs i els arguments que es plantejaven i seguir condemnant-lo a mort, i seria una de les últimes possibilitats per via jurídico-legal que tindria el Múmia per lliurar-se'n de la pena de mort. Per una altra banda, li podrien imposar una mena d'absolució absurda, que seria no a la pena de mort, però sí la cadena perpètua, i per una altra banda seria la revisió del judici, en el sentit d'un judici nou amb totes les garanties, és a dir, començar de zero i que es pogués defensar, pues, amb correcció d'acord a les lleis del Yankee, no? I llavors, ara aquests dies m'estic informant de certes coses, pues, perquè, bueno, perquè no dir-ho, una gent de Madrid ens han convidat a anar a fer una xerrada sobre el tema perquè ja no tenen prou informació i, bueno, pues aquestes coses requereixen posar-se al dia. I una de les coses més interessants que he vist és el tipus d'organització que la gent s'està muntant. La gent s'està muntant al Yankee, començant per Filadèlfia, Nova York, totes les ciutats grans que històricament, pues, han donat suport en aquest cas. És molt estimat, el Mumia Mutjamal és molt estimat, molt. Perquè és una, és un home que s'ha fet estimar molt per lo valent que ha sigut sempre. Fins i tot les cartes que l'escriu i que són publicades, d'unidor. Sí. El compromís que té el Mumia amb un Jamal. Hombre, cada setmana publica una columneta i cada dos per tres fan també espais de ràdio. El tio parla els seus articles, els parla, els graven i s'emeten en ràdios. Que això es pot aconseguir, si algú s'ha anat d'anglès, es pot aconseguir per l'internet, rolant una mica, piques Mumia Bujamal, com es diu la ràdio aquesta, el Francesc ens va portar una informació, ara no me'n recordo el nom. Bueno, després li preguntem al que anava és que molt bé, al que anava és que la gent s'està organitzant d'una forma molt autèntica, no? Al principi em va fer pensar, hòstia, una cosa més xunga, no? És una mica tètrica això, no? Perquè la història era tenint clar que la resolució pot ser en aquests tres sentits, no? Pena de mort, cadena perpètua o revisió del judici o un judici nou, no? Pues la gent es convoca a si mateixa, no? S'organitza per convocar-se a si mateixa el mateix dia que surti la sentència, amb lloc i hora. En cas de que per l'hora de la resolució, pues, no es pugui en aquesta hora, pues, a l'endemà següent, es convoca una mani a tres caps de setmana després de la resolució. I bueno, jo quan anava llegint i tal, tot això organitzat a nivell, doncs, del Yankee, i també demanen suport a nivell internacional per fer el mateix. Llavors jo anava pensant, dic, hòstia, pues mira, si surt pena de mort es liarà un guirigall que te cagues, perquè s'ajuntarà mogollon de penya. Si és cadena perpètua pot passar tres quarts del mateix, perquè la penya estarà exactament igual d'enrabiada, però com sigui algo positiu, hòstia, serà una manera d'animar-se, però que te cagues, no? I el mateix es pensava també per als xusmes que han de fer aquesta resolució i tota la màfia que n'hi ha al darrere. També és un punt molt fort això, no? Perquè saber que tanta penya s'està organitzant amb el sentit tan clar i tan obert, perquè no hi ha res a amagar, penya, o sigui, estem aquí en solidaritat amb una persona que representa una pila d'històries i no tenim cap mena de por a dir-ho, no? Pues també em va semblar un cop d'efecte superautèntic, no? Llavors, revisant coses, anant cap enrere, pues veig que sí, que tota l'organització des del primer moment ha sigut així. Llavors m'he recordat de quan la Ramona Àfrica ha vingut aquí i ens ha explicat les històries, aventures i desventures i les massacres que han viscut la gent dels MUF, però com s'han organitzat des del primer dia em quadra tot. No? I llavors és com me'n recordo quan parlàvem ara fa una estona amb tu, no?, del tema de la vida, no? Hòstia, com està el pati, està xunguíssim, així, això, sí, però la vida en si, la vida seguirà sempre, no? O sigui, això és inevitable, i si tu pilles aquest punt, pues, t'agafaràs el camí de la vida, que és el que fa la gent dels MUF, passaràs del camí de la mort i segurament se't trauran moltes punyetes i veuràs certes coses molt clares i sabràs identificar la mentida, l'engany, l'explotació i tota aquesta merda, la sabràs identificar molt bé, no? I llavors això em va deixar molt bon cos, tu. La cosa és que així estan les coses per el Yankee, ara falta que aquí ens espavilem una miqueta també amb aquest tema, però com que també tenim feina aquí, pues ens espavilem amb la feina que tenim aquí. I això em porta, no sé, hola Francesc, però em porta a l'altre tema que ens portaves tu. No sé si tu vols dir alguna cosa, però... Francesc, sí, hem començat parlant del llibre que ha editat la Virus, i hem llegit el capítol, bueno, un trosset del capítol que Mumia dedica a les dones del partit Pantera Negra. No, jo el que tinc a dir és que el perill de que li tornin a aplicar la pena de mort està aquí. És molt, molt viu aquest perill. Els del sindicat de policies que ara comentàvem, que es diuen la Ordre Fraternal de la Policia de Filadèlfia, que és un dels més corruptes del món. Són gent que estan dedicant molts diners a tirar endavant la pena de mort. S'han gastat, ni vulgui saber, han pagat pàgines senceres del New York Times, una pàgina sencera, ni sé els milers de dòlars que val, demanant que el facin matar. Són gent que, quan estem davant del seu local, a Filadèlfia, amb les pancartes, surten amb el seu cotxe particular quan estan fora de servei, i quan passen per davant nostra de la pancarta ens miren i ens fan així, ens diuen que ens tallaran el coll a nosaltres per estar allà aguantant la pancarta. I són veritables criminals. I el tribunal, que està ara reflexionant sobre el recurs des del 17 de maig de l'any passat, són molts mesos, i aquestes pressions es deixen sentir sobre el tribunal, o sigui que cal estar molt alerta. Tenim una trucada. Vale. Que ens parlava de lectura. Hola, bona nit. Hola, salut. Hombre, salut. Un abrazo para todos. Sí. Un altre per a tu. Bueno, como estáis hablando de libros, sí. Vale. Y yo por la general soy un fanático de los libros, estoy leyendo uno que lleva por título Bárbaro, la insurrección desordenada. Y voy a leer así un poco, bueno, al principio, porque aceptamos la esclavitud en el sistema. Viene a decir, la principal razón por la que las personas aceptan someterse al poder es porque nacen siervos y se crían como tales. Es también cierto, sostiene Lavoisier, que al inicio el hombre sirve de mala gana, constreñido por una fuerza mayor. Pero los que vienen después, no habiendo visto nunca la libertad y no sabiendo ni siquiera qué es, sirven sin ningún pesar y hacen voluntariamente lo que sus padres han hecho por la fuerza. Bueno, viene a decir eso, claro, que nos han contaminado nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? En principio, porque no les dejaban ni siquiera que leyesen, ¿no? Ni que fuesen a la escuela, y ahí tenemos que América, estando en la cabeza como, bueno, como económica, y como asesina, ¿no? Hasta 1800 y pico, pues una persona de color no tenía derecho a nada y incluso era sancionado con un libro, ¿no? Pero ahora aquí, por ejemplo, que hasta el 70 y tantos también eran prohibidos, nos damos cuenta que ahora ya no tenemos el primer fenómeno, la religión, sino también el furbo y la caja tonta. Entonces, claro, es muy fácil criticar sin autocriticarnos, ¿no? Porque, claro, la mayoría de la gente le dice el fulbo o esto o lo otro, dicen, bueno, es que lo hacemos para distraernos. Pero a lo mejor en esa distracción estás perdiendo un tiempo de tu ejercitación para el despertamiento mental. Y eso es lo que el sistema le va bien, porque se invierte mucho dinero en distraer a la gente, pero no en despertarla y en educarla para que tengamos nuestra propia autenticidad. Porque yo veo que a veces veo mucha gente, poca persona y pocos seres humanos. Porque yo creo que necesitamos un esfuerzo de mentalización, un ejercicio para ir una trascendencia, llegar a persona, y de persona un proceso a ser humano. Y cuando eres persona y ser humano, ni la publicidad, ni el sacerdote, ni el cura, ni los medios de comunicación te mueven. Porque tú tienes una personalidad, una coherencialidad contigo. Y ves con la mente antes que con los ojos. Y hoy en día, por suerte o desgracia, la humanidad funciona así. Es incoherente, falta personalidad. Nos tiramos 2000 siglos esperando un Mesías. Ahora nos tiramos 30 años que venga un político, un mascarón, para que nos solucione las cosas. Y nosotros seguimos insolidarios con nosotros y encima nos pelearíamos por la ideología, por la falsa ideología que ellos van para enriquecerse. Pasas por la Plaza Lecce, años y años, obras faraónicas para vaciarnos los bolsillos, enriquecerse unos cuantos. Y a mí me da vergüenza, me siento indignado, le digo, ¿pero qué pasa aquí? Suerte que el sentido del humor lo pierdo. Y mucha gente, por tener el sentido del humor por la mañana, ya cuando me levanto, y es un antídoto muy bueno, porque ni me pongo malo ni nada, encima te califican de que estás mal. Y digo, pero a ver, chico, ¿de qué vais? Si yo no me tomo ni un ansiolítico y vosotros para estimularos tenéis que tomaros prosansiolíticos y estáis hasta los topes de droga oficial. Y te tomas por loco, es lo que me hace gracia. Digo, pero esta sociedad la han hecho un poco neurótica, ¿no? Y suerte que hay libros con de catedráticos de psiquiatría, que no lo digo yo, que lo dicen ellos. La sociedad actual está neurótica, es decir, está enferma, dice una cosa y dice otra. Ya lo decía la Mafalda también, ¿eh? Que el mundo está enfermo. Sí, pues mira, hoy en día Enrique Rojas mismo en algún libro lo dice también. Y está como un catedrático de psiquiatría, ¿entiendes? De renombre. Entonces, claro, te das cuenta que vas mirando la sociedad siempre refunfuñando de mal humor, una agresividad. Y esa es la cobardía, la impotencia, la frustración, que tanto codificaciones, que estos sinvergüenzas que nos salen en representantes nuestros, si yo no quiero que me represente nadie, yo lo que quiero es que la gente se eduque y se sepa representar sola y que seas capaz de comprometerse en las cosas y seamos autónomos para comprometernos y cumplir lo que nosotros nos comprometemos, no que venga una camarilla y nos comprometa para vaciarnos los bolsillos y enriquecerse ellos. Bueno, y como iba de libros, pues mira, leía ese que está bonito, ¿no? Vale, muy bonito. Y un abrazo para todos y que no perdamos el ánimo. No. Vale, muy bien, no lo perdemos. Salud para todos. Salud, igualmente. Muy bien, pues ya os dèiem al principio del programa que ens agrada molt que ens truqueu. Y aquí tenemos un coleguilla que lo sigue al pie de la letra. Qué guay. Pues, a més, el tema no està gens malament, perquè és veritat, eh? A part d'aquest home que deia ell, hi ha molta altra gent que, pues, bueno, que s'ha dedicat a estudiar aquestes menes d'històries socials i tal, i si realment es podria qualificar de patologia a l'estat general de la societat, no? Està patològicament, bueno, vamos, neuròtic o el que sigui. Jo el que, amb el que deia ell m'ha fet pensar en una cosa que em crida molt l'atenció, em va cridar molt l'atenció el dia que la vaig identificar i encara avui en dia em crida l'atenció com el primer dia. Que és la història de la insolidaritat que es fomenta d'aquesta manera, ¿vale? Per aquesta mala influència, no? O sigui, el rotllo que deia ahir del bon humor, no? I tu surts pel matí amb el teu bon humor i tal, i la gent que està amargada, en comptes d'enganxar i dir, però per què, hòsties, estic amargada, vaig a buscar l'origen de tot això i espavilar-me una mica i deixar-se influir per al bon humor de la persona que té al costat, pues agafa i diu, no, si jo estic amargada, tu has d'estar amargada, i encara et recrimina que estiguis amb un somriure, no? Òbviament que els bombin, no?, i es facin mirar, tu, que ja no és problema meu, no? Però això m'ha cridat mogollon l'atenció, i per poc que puguin et boicotejaran el bon rotllo, per poc que puguin. Els jutjats, comissaries i administracions públiques, ja ni està ple de gent així. Ja ni te cuento. Ja som funcionaris d'aquest rotllo. Moltes funcionàries... paguen la seva amargura, sí. Bueno, per això em crida molt l'atenció veure on gent que no està en aquests puestos, saps? De dir, uf, col·lega, malament. Sí, estem xunguíssims. Si et pengen una pipa a sobre, unes manilles, una porra, un uniforme, una xapa i tal, o et foten l'uniforme aquest d'administratiu, de jutjat i tal, doncs pues ho entenc, encara que he vist alguna persona amb bon humor per allà dintre. Sí, també n'hi ha, també n'hi ha. Però si no estàs embolicada amb tot això i vas a d'aquest pal per la vida... mare meva, com està el pati. Necessites molt de sexe per destensar tota la tensió que n'hi ha dintre teu i després molt bon humor, clar que sí. Però al costat de tot això, també hi ha molta gent que és solidària, molta gent que lluita. Sí, per tant, també que hi ha que veure aquesta part. Ara estàvem parlant del Múmia Jamal, el Francesc nos deia que havia que estar vigilant d'aquells fins de puta del sindicat de la policia corrupte, no? Però al costat d'això... el Múmia Butjamal també està viu perquè és que és molta gent en el món que és solidària amb ell, que es preocupa per ell, que mira el que està succeint i que tampoc el van a poder eliminar així com així. Està clar. I llavors també hi ha que tenir aquest optimisme i també veure les coses con una mica de dualitat, perquè el meu pare haya sigut criado o siervo. No vol dir que jo no tingui dintre una intuïció sobre la llibertat, no? Jo no estic molt d'acord amb el que ha llegit el company, no? I la gent té la gent, si pot triar, la gent tria la llibertat. Aleshores, per a poder triar, hi ha que lluitar. I aleshores, hay que també estar en aquest punt de ser optimistes i de veure la solidaritat que per el món, no? Perquè també surts i te trobes a la persona que t'ajuda. Clar que sí. També està ahí tot. La vida té aquesta dualitat. Jo lo veig així, en sentit, no? Amb el que comentàveu de... I comentava el Francesc, i comentaves tu ara de... dels sindicats de policia, no? Que votarien per la pena de mort. No cal anar massa lluny, ja n'hem parlat altres vegades, no cal anar molt lluny. I jo us he explicat moltes vegades els episodis a les classes de la Universitat de Dret. Vaja. Els estudiants que troben arguments, estudiants d'avui, que troben arguments a favor de la pena de mort a les classes de dret. És increïble i realment fa posar la pell de gallina. Vaja, a mi també una mica amb la dualitat aquesta. Jo quan escolto aquestes coses, clar, com que no trepitjo la universitat, el mal rotllo que t'entra tu a mi no m'entra. Llavors jo la lectura que faig és com quan una vegada que anava a l'institut i tenia un notes que anava de pelat fatxa. Vale? Llavors jo com que no sóc de trencar-me la cara a hòsties, pues jo li deia el que pensava tranquil·lament, però el xaval anava allà com vacil·lant, no? Jo crec que era més una provocació, una manera de fer-se notar i tal, no? De vegades la gent caiem en aquest petit defecte, no? D'enganxar i dir, bueno, pues amb un ambient així i tal, què passa? Que si s'ajunta molta gent que comet el mateix defecte o que té el mateix defecte, pues ja està, pena de muerte i a xupar-la, no? No, clar, però és que però... els de la universitat no anaven de pelats fatxes, eh? No, no, ja ho sé, anaven de reformistes i de fatxes de... De demòcrates. No, de demòcrates. Fatxes i... demòcrates, no? Si avui en dia sí, és el mateix. I els que defensaven la mort, la pena de mort, a les classes de la universitat era gent que ha començat ara carreres de fiscals i carreres de jutges. I aquests després són també uns fills de puta, perquè després, en què a vegades la pena de mort no sigui legal, hi ha una pena de mort encoberta. Està clar. I aquests que tu estàs parlant són els que tapen aquestes morts, assassinats. Ara me ve a la memòria José Antonio Cano Bermejo, que jo escoltava quan tu, Francesc, explicaves la trucada que tu vas rebre, no? Està clar, està clar. Avui, pues, saps? I aquesta gent és, després tapa, no? Ajuda a encobrir aquests... Sí, sí. Aquests assassinats a les presons de Barcelona. Crims d'estat. Sí, sí. Està claríssim. Sí, sí. Jo, si voleu, en referència a Massió, hi ha un comunicat del Claudio Lavazza, és llarg, però és bastant canyero, sobre el tema de Taleus. Vale. Però abans volia... Bueno, sí, un trosset. És que no l'he llegit sencer, com per seleccionar un tros. Bueno, si no, podem anunciar aquesta per aquí, la setmana que ve fem un repassillo. Però bueno, està clar que parla de propostes de lluita. Pues, no sé si està penjat por ahí. A mi és que m'ha arribat per correu. Però que deia que abans no volia deixar de comentar un tema també del Yankee, d'un pres del Yankee, que és el Jeffrey Lewis, que hem parlat també d'ell a vegades. De fet, a l'última xerrada que vam fer sobre els presos Yankees, una gent de Madrid ens van, no, la penúltima, ens van informar d'aquest cas amb un documental i tal. Sí. I parlàvem que era aquest xaval que bueno, pues que per defensar la mare terra, si ens declaro, i defensar els valors ecologistes, pues s'havia trobat embolicat amb una història que l'havia portat a la trena i l'havien fet menjar-se un paquet molt gran, no? Llavors n'hi ha una revisió de la sentència i li baixen la pena i diu que li han baixat de la pena de 23 anys a una pena de 10 anys, de forma que a finals de l'any que ve estarà en llibertat. Vale? I diuen que això és del 28 de febrer, que la vista ha sigut a l'audiència provincial d'Eugene, Oregon, a les 9 del matí, i que la rebaixa és de 22 anys i 8 mesos de presó a una condemna de 10. I llavors ens parlen del tema de que el Jeffrey Lewis va ser detingut l'any 2001 per la crema de 3 vehicles amb un concessionari de la casa Chevrolet i va ser condemnat aleshores per el jutge Lyle Bellur a 22 anys i 8 mesos de presó sense possibilitat d'optar en aquest temps a la llibertat condicional. diu que els danys causats després de l'acció no van superar els 300.000 dòlars i l'acció estava encaminada a crear consciència sobre el canvi climàtic i la responsabilitat de la indústria automobilística i més concretament els denominats vehicles d'utilitat esportiva per ser el tipus de vehicles més contaminant. Després de ser sentenciat, el Jeffrey Lewis ha rebut un importantíssim recolzament al voltant, o sigui, arreu del món, i és considerat un presoner polític, i es veu clarament que l'exagerat de la condemna es deu al significat polític de l'acció que portava a terme. Uh-huh. El procés d'apel·lació de la sentència va començar a l'any 2003, quan el seu advocat va omplir la sol·licitud d'apel·lació. El tribunal no va discutir sobre si procedia o no fins a l'any 2005 i no va ser fins al febrer del 2007 quan van prendre la decisió d'enviar el seu cas altre cop al tribunal, que ja el va sentenciar per la revisió com a conseqüència dels errors comesos pel jutge aquest que l'havia condemnat en origen. I ara, un any després d'aquesta decisió i 7 anys i mig després de que el Jeff va ser arrestat, la revisió s'ha consumat. Diu que el Jeffrey ha llegit la declaració després de conèixer la seva nova situació i que es veu que, bueno, que la tenen en anglès i quan la puguin traduir ens la faran arribar perquè la puguem llegir també i compartir-la. Molt bé. Uh-huh. Les coses de Palacio sempre van despacio, ja ho dèiem en el cas de Mumia Bujamal, 25 anys, en el cas d'aquest xaval, pues, un simple recurs de merda, per què no dir-ho, de merda, pues, ha costat 7 anys i pico. Uh-huh. Ja està. Està clar. La justícia. Pues, sí, la justícia. Per un Déu. Bueno, no sé si saltar de branca perquè em venen coses del tarro. És que me'n recordo, vaig llegir coses sobre això de la gent de Chiapas que es va començar a organitzar i l'Ejército Zapatista de Liberación Nacional i totes aquestes històries i tal, no? I em va cridar molt l'atenció. De fet, una companya va estar aquí explicant-nos-ho quan va tornar d'un viatge que va fer per allà. I em va cridar molt l'atenció gratament la forma d'organitzar-se que tenien per alleugerir i esbandir les coses i anar per feina, saps? En comptes d'estos mamotretos d'assemblees megahoràries que són un toston i un palàs, no? Com la penya s'espavilava per dir, bueno, penya, aquí n'hi ha un problema, s'ha de solucionar, vamos, fem via, no? I com entre tota la gent trobaven maneres de fer-ho, vale? I aquesta xusma dels jutjats i tribunals i tot això són uns pesats, uns pelmazos del copón. És brutal, brutal, brutal. Però bueno, això està... Sí, no, està claríssim. Això és l'estat, és el pes de l'estat. Ho sap que la fàbrica que t'han posat allà en Hospitalet, t'han posat una fàbrica allà... Ja n'hem parlat alguna vegada, la fàbrica... Una gran fàbrica allí de la justícia. I los retretes de la fàbrica també hem parlat. Ah, sí. Me cago en Déu. Vaya, vaya. No sé, llavors el comunicat aquest potser és massa llarg, no? Encara que bàsicament, o sigui, ho resumeixo perquè no, ja dic, no ho he llegit del tot, però el tio ens anima a continuar amb la lluita, que està content de veure que s'han anat fent trobades per xerrar del tema del règim FIES i maneres de com atacar i denunciar tota aquesta història, les penes de llarga durada, etc. I tota la lluita així a nivell anticarcelari, que està content de la gent que li fa arribar la informació, que hi ha una proposta de... una penya que són estudiantes libertarios per editar un llibre en el que s'incloguin opinions de les persones que han viscut aquests moments. Diu, la història, aquesta frase està guai, la història de les luchas merece ser contada por las propias protagonistas. Uh-huh. Es la mejor manera de entenderlas y dar continuidad a las mismas. Bueno, que n'hi ha una sèrie d'històries, ens exposaria el seu punt de vista, que és bastant extens, però bueno, en definitiva ja el tio el que ens anima, pues, és a seguir endavant. També critica una mica certes actituds de lluita, diu, per exemple, personalment no estoy dispuesto a entrar en una dinámica de luchas que prevea las huelgas de hambre a corto y largo plazo, y aún menos si estas son a tumba abierta. Diu, lo digo porque con mucha ligereza se escuchan últimamente propuestas de huelgas de hambre a la mínima movilización. Es un tema muy serio y si un día fuera necesario ir a tumba abierta, habría que debatir, y mucho, entre todas, de qué medios eficaces se disponen para evitar que la alimentación forzosa, considerada universalmente una tortura, sea aplicada por ley a las presas huelguistas. Su eliminación es algo a añadir a los objetivos básicos de las propuestas de luchas. També. I bueno, entre altres coses, es despedeix amb una forta abraçada per tothom. Vale, ja en un altre moment que tinguem una mica més de temps, pues ja el llegirem a fons. I bueno, pues això, el de sempre, penya, que si algú té interès en saber o aconseguir alguna de la informació que deixem anar per aquí, només cal que ens truqueu 933594900 i ja ens posem d'acord amb la manera de fer-vos arribar la informació. I parlant d'informació, si voleu posem un temilla i després toquem això. Vale. Posarem un altre tema ara, que deixarem els Electroduendes en un costat i punxarem un tema de la Polla Records per, mira, li dedicarem a la persona que ens ha trucat perquè... I tenim algun judici per comentar també. Vale, guai. Pues això, punxarem el tema aquest, pues, perquè parlàvem d'autonomies i coses d'aquestes, i el tema aquest, pues, xerra d'això. El Congreso de Ratones, penya. Vamos. Ah, molt bé. No hace falta presentació. Vale. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco. ¡Qué monada! Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son haciendo el mamón! Siempre en nombre de la razón y su libertad, vigilada por los cañones del capital. Y vendidos a todos los banqueros, camuflando en democracia este fascismo, porque aquí siempre mandan los mismos. Un congreso de ratones podríais formar. No representáis a nadie que os creéis, a quien queréis engañar. Quiero soberanía personal, mi representación soy solo yo, y nada me puede obligar con vuestra constitución. Bueno, pues aquí ha quedat aquest tema per a la reflexió, vale? Alguns fent broma deien profetes del rock and roll, encara que després s'han lucrat un poquillo la Polla Records, però el que està clar és que les paraules ahí queden i són dignes de ser escoltades, amb la música, clar. Pues nada, que teníem un tema per aquí molt interessant, per cert. Sí, jo també us volia comentar aquest tema. És una iniciativa legislativa popular per una Catalunya lliure de transgènics, que la promou la plataforma Som lo que sembrem, una plataforma que diu que és una llavor que plantem pel futur de la terra i de la nostra alimentació, que consigna, que fa una consigna honesta i independent des de la societat rural cap a la majoria consumidora urbana per una alimentació bona, neta i justa, que defensa una petita pagesia vital per a l'equilibri territorial i la seguretat alimentària, que respecta el medi, la terra i les formes tradicionals de relació amb ella, la defensa del patrimoni cultural, les varietats autòctones, que diu un no rotund a les patents i manipulacions dels organismes vius, que creu en la salut a través de l'aliment, i que exigeix el dret a escollir de la pagesia i els consumidors. Llavors fan aquesta proposta d'iniciativa legislativa popular, que això significa, bueno, és una eina de participació que ja va permetre la Constitució i que la Comunitat Autònoma de Catalunya, pues, també recull amb les seves lleis, i que per a fer aquesta proposta de llei davant del Parlament de Catalunya, doncs s'exigeixen 50.000 signatures que aquest grup de gent ha decidit posar-s'hi i aconseguir-ho. Anar per elles, no? Sí. Pues clar, i no només es queden amb les 50.000 que el Parlament de Catalunya exigeix, sinó que estan disposats a aconseguir-ne 500.000 per presentar-ho davant del Parlament Europeu. Mm-hmm. Llavors, pues, hi ha una recollida de signatures que aquí, pues, en tenim, i n'hi ha en diversos llocs, i es poden informar dels llocs on n'hi ha, no? La gent es pot informar a la pàgina web www.parlamentdecatalunya.org somloquesembrem.org o enviant un e-mail a ilp@somloquesembrem.org o dirigint-se directament i conèixer la gent que promou aquesta iniciativa popular al carrer Lleida número 1, Baixos, del municipi de Balaguer, la Noguera. I ahir es va fer un acte públic, no?, a Barcelona. Sobre aquest assumpte? Sí. Bueno, ahir el que es va fer al Parlament de Catalunya no era ben bé un acte públic, sinó que la gent, de fet, la gent que ha decidit col·laborar recollint signatures, doncs cal que s'acrediti com a fedatària davant del Parlament i que prometi o juri i que les signatures que recull són autèntiques. Si no, també ens van advertir de que podem concórrer en alguna responsabilitat. I pamplanades impressionants, ja fèiem la broma que acabaríem tots a la presó. I, bueno, i això una mica és el que es va fer, que és la segona vegada que es fa, o sigui, en unes dues setmanes o tres també es va fer una trobada així de fedatàries, i va haver unes 250 persones, i aquesta vegada érem un centenar de persones que pues, col·laborem d'aquesta manera amb aquesta proposta. I jo personalment pues, he decidit de col·laborar amb aquesta gent perquè crec i sé que és una iniciativa realment popular. Uh-huh. I per això els he dit que sí, que col·laboro. I això ha sortit de Lleida, no? Sí, de Balaguer. Uh-huh. Clar, res, endavant. I surt de Catalunya i no és casualitat perquè és la segona regió europea amb més quantitat de cultius transgènics. Uh-huh. I això pues, preocupa tant als pagesos que volen fer agricultura ecològica i lliure de transgènics com als consumidors, no? Llavors pues, la llei planteja diverses coses com que bueno, que per començar que es prohibeixin el cultiu de transgènics al territori de Catalunya i que es faci una declaració de que Catalunya es declara com a territori lliure de conreus transgènics i també es fa un, bueno, es parla de la comercialització de productes que és, si es comercialitzen productes de fora que són transgènics, hauria d'estar etiquetat el producte i es planteja també una investigació que promogui que pagui la Generalitat de Catalunya, no? per les afectacions dels organismes modificats genèticament en la salut humana, els ecosistemes i la biodiversitat. I a la vegada se suspendria qualsevol investigació en curs de desenvolupament de cultius modificats genèticament i no se'n duran a terme de futures. Llavors també es proposa unes infraccions, unes sancions econòmiques i de cessa d'activitats pels que cultivin i comercialitzin els productes transgènics. Una mica aquesta és la proposta. Pues està bastant guai, la veritat. Sí. Tal com està el pati, perquè tal com anaves enumerant coses, jo vaig pensant com està el pati actualment i algunes de les coses que conec per les lleis, i la veritat és que és lamentablement patètic. Fins a arribar a l'esperpento máximo en formato llibre de text a l'escola on va una nena que conec. Uh-huh. I donant una informació completament falsa sobre el tema dels transgènics d'una forma però escandalosament tendenciosa, saps? Allí de tapadillo, venga, patam, perquè el profe o la profa de turno lo pille i suelte lo que le parezca, no? Però ahí està, no? I el llibre de text aquest ve pues, perquè la Xene pues, agafa i diu que surti això, està claríssim. Mm-hmm. I després d'haver conversat amb la profe i amb el director d'aquesta escola, te n'adones de fins a quin punt són desgraciats aquesta xusma, perquè t'ataquen per una banda amb això, l'alimentació, som el que sembrem, som el que mengem, està claríssim, uh-huh. Però per una altra banda t'ataquen per mogollon de fronts, aquí estem fartes de parlar del tema. Llavors uh-huh. La profe es troba en una posició i el director es troba en una altra. I al final el que treus en clar és que et quedes amb el cul a l'aire, que no et donen un cop de mà, no sé que siguis tu qui porti la iniciativa, primer en solitari, i després ja veurem si et donem un cop de mà. Uh-huh. perquè es posen en el punt de persones, i quan tu els exigeixes que es posicionin en el, en, des de la seva posició, no, de director, des del seu rol de director, pues, tot el que hi ha són conflictes, no, entre la pròpia gent que no s'acaben d'aclarir, i que bueno, pues, és més important discutir si escrivim la L en palet o la fem en curva que no agafar i preocupar-se de l'alimentació, no? Llavors, en definitiva, el que porta és a un no posicionament sobre el tema, a que les coses vagin entrant, les sondes vagin entrant a pinyon, i bueno, pues, amb el drama que això representa. Entre cometes, també intento treure una mica de marro a l'assumpte, perquè el que està clar és que com a pare, no, també la meva obligació és aquesta, és estar a l'aguait de tot el que passa per les mans de la meva filla, no? Està claríssim. Llavors també és la nostra missió, saps? Agafar i estar allà i donar la contra i estar amb lupa, rotllo Sherlock Holmes, i tindrà que anar fotent els toques i els cops a la cresta quan calgui, perquè si no sí que ja l'hem cagat, ¿vale? Si tu ja no arribes ni a aquest mínim, llavors ja sí, si és que se t'han menjat a tu fa temps, per defecte es menjaran a la teva descendència, i ja està, ja veurem quin dia acabaràs, no? Però és molt important el tema de la informació, ¿vale? Amb aquest tema jo, compartint això amb altres persones, he vist que, pues, que hi ha altres escoles en les que no només tenen un posicionament, sinó que han fet un manifest contra els transgènics i han agafat, i el menú que planten a l'escola en els crius s'han preocupat de que sigui menjar de realment de cultius ecològics, que a més no hi hagi pesticides ni hòsties amb vinagre por ahí, i òbviament pues, que no tingui res a veure amb el tema dels transgènics. Vull dir, el tema de la dualitat, ¿vale? Seguim aquí. Tot és possible, depèn de si ens ho correm més o menys, no? I a nivell de lleis no penso ni parlar, perquè és escarosament horrorós el que hi ha, és escarosament horrorós. Jo penso que és molt millor plantejar-nos la proposta que fa aquesta penya i tindre-la al cap i defensar aquesta idea que no ara omplir-nos el cap de la realitat tal com està en aquest tema, perquè és escarós, és escarós. Abans hem parlat de lo de la Pepa Cola, doncs podria ser un exemple similar. Sí, sí. Está claro. Sí, sí, sí. I... Bueno, pues, no sé, jo animo a tothom a que pugui col·laborar d'alguna manera. Aquí posen una llista de maneres de com col·laborar amb aquesta iniciativa popular. Una és donant suport amb la signatura, l'altra és recollint signatures, acreditant-se com a fedatària o col·laborant amb algú que ho sigui. L'altra és adherint-se personalment o mitjançant una associació a Som lo que sembrem, organitzant actes a la vostra població o comarca, sumant-vos als diferents grups territorials de treball que hi ha a Catalunya, difonent la nostra iniciativa en menjars de tot tipus i entre els vostres afins, com estem fent ara aquí, i recollint fons per sufragar les represàlies contra els activistes, com per exemple el Josep Pàmies, i per les despeses de la campanya. Molt bé. També dono un número de compte que segurament a la pàgina web el trobareu. Segur. Vale, pues, dit això, a mi se m'acut que tu havies dit que havies... Volies comentar com a de judicis. Pues jo t'animo a que xerris i corrent el risc de que se'ns quedin coses en el tintero, intentaré localitzar el Julián, aviam si... Sí, perquè aquesta setmana ens ha enviat alguna informació per correu electrònic sobre la crisi entre Venezuela i Colòmbia. Deu estar també content el Julián. Suposo que ens explicarà alguna cosa d'això. Vale, pues vaig intentar localitzar-lo mentre expliques. Comento l'últim judici d'aquesta setmana, que hem defensat un noi africà de Sierra Leona, al Golf de Guinea, per una acusació de tràfic de substàncies estupefaents, cocaïna. Una falsa acusació. Ja, va quedar bastant clar en el judici això. Va ser evident per nosaltres, no? No sé si després pels supermagistrats i magistrades no ho serà tant, però... Els fets es desenvolupen als voltants de les Rambles de Barcelona, per darrere la plaça Garduña, està al costat del mercat de la Boqueria. Entre les 5 i les 6 de la matinada venen dos Mossos d'Esquadra i expliquen que ells anaven amb el cotxe patrulla i van veure com un home corria a darrere d'un altre. El que corria davant, és a dir, el que fugia, seria la persona que nosaltres defensem. I el que li anava al darrere era un comprador de cocaïna. La policia diu que la primera versió que va donar el comprador és que ell havia intentat que li venguessin la cocaïna, és a dir, que el que fugia li vengués, i el que fugia li hauria demanat 30 euros per una paperina. Llavors el comprador li hauria donat un bitllet de 50 i el venedor, en lloc de donar-li la paperina, hauria fugit amb el bitllet de 50, la paperina, i per això l'altre s'indigna i el persegueix. I en aquell moment arriba la policia i col·labora en la persecució i detenen a la persona que nosaltres defensem. I per ara, aquests fets, el fiscal demanava 3 anys de presó. Llavors, la... que fugia. Sembla que la realitat és que el comprador, que automàticament es transforma en un testimoni del fiscal i de la policia, a favor de la versió de la policia, el comprador anava completament borratxo i se li haurien acabat els diners per seguir comprant cerveses, i es va acostar el primer que va trobar pel carrer, que és el que defensem nosaltres, i li hauria dit, va, dona'm diners per una cervesa, i aquell, per treure-se'l de sobre, li dona un parell d'euros perquè es compra una altra cervesa. Es compra una altra cervesa, se la fot i torna a buscar més diners a la mateixa persona, i aquella persona li diu, no, ja no te'n dono més, ja està bé. I aquí és quan comença el malentès. El borratxo li fot una empenta i aquell opta per marxar corrents, i és en aquest moment que arriba la policia. O sigui, és veritat que corria, el que no és veritat és que corria perquè li hagués fet cap jugada estranya en el borratxo. A partir d'aquí la policia es posa a escriure a l'ordinador i fot l'atestat, i a l'atestat diuen que li van trobar un bitllet de 50 a la butxaca, que li van trobar una paperina de cocaïna a la butxaca, que ell nega, ell diu que anava només amb el bitllet de 50, que era producte de la seva feina, i amb una mica de tabac de l'estanc, per fumar ell. Un cop ja ha fet l'atestat, ve el fiscal i sobre l'atestat munta una acusació fiscal de 3 anys. I llavors anem al judici, i el nostre defensat es manté amb la seva versió, però a continuació entren els policies i expliquen tot el contrari. A continuació dels policies entra el comprador, que ell mateix va confessar que anava borratxo, que es va mirar a la persona que defensàvem, que estava sentada a la banqueta dels acusats, i va dir que no se'n recordava de si era ell, perquè ell anava ben borratxo, que no pot assegurar-ho, no pot assegurar que fos ell. Si amb això li afegeixes les contradiccions en què van incórrer els policies, nosaltres tenim esperances de guanyar, perquè un policia va dir que la persecució va durar 5 minuts, i l'altra policia diu que la persecució va durar entre 15 i 20 segons, que no va arribar ni a mig minut. Un policia diu que la persecució es va acabar quan van adelantar el que perseguien, amb el cotxe el van adelantar i van aturar-lo davant seu i es va parar. I l'altre no recorda com es va fer aquesta detenció. N'hi havia un que no recordava ni si conduïa ell o conduïa l'altra policia. I tot això per allà darrere a la Gardunya, amb uns carrers bastant estrets. I tot això referent a uns fets que haurien succeït el mes d'agost últim, que tampoc fa tant de temps. Llavors els policies, la seva falta de memòria, l'excusaven dient que aquella nit, als voltants de les 6 de la matinada, ja estaven acabant l'horari de la seva patrulla, era l'hora de plegar, i potser havien intervingut en més operacions com aquella, i potser doncs estaven barrejant els records d'unes accions amb les altres. El tribunal no era dels pitjors, la secció novena de l'Audiència Provincial de Barcelona, i la presidenta del tribunal és una d'aquestes persones que no pot amagar, el seu caràcter segurament no li permet amagar les impressions que la seva pròpia cara reflexen mentre es va fent el judici. I em sembla que les impressions nosaltres les vam interpretar bé, i per això tenim esperances, entre això i les notes que vam prendre, sí. I alguna pregunta que va fer la pròpia presidenta, li va fer preguntes als policies, li va fer preguntes al borratxo, i sembla que la idea d'aquestes preguntes era acabar de constatar la falta de proves per basar una sentència condemnatòria contra aquest noi. Per un delicte tan greu. Clar, el delicte és dels més greus, perquè sabeu que el tràfic de substàncies estupefaents té una divisió molt gran amb dues classes, quan t'acusen de Maria o quan t'acusen de cocaïna. És a dir, quan t'acusen d'una droga tova que causa un dany a la salut moderat, i quan t'acusen de cocaïna o heroïna, que ja és un dany a la salut considerable. Aquesta era cocaïna. D'aquí ve que li demanin d'entrada la pena mínima, que mínima són 3 anys. Digues. Una pregunta. Tenia molt poca quantitat, també. Molt poca quantitat, molt poca. És que, miligrams. Quan parlem de delicte contra la salut pública, hi ha una cosa que no acostumem a ser molt, molt, molt escrupuloses, i ho hauríem de ser més, perquè si no ens deixem massa en mans de la xusma de la toca. Digues. Aquest cop era cocaïna, però això ho diuen ells. Està analitzada ja o no? El grau de puresa, sí, el tipus de substància... Era un 44%. Sí, més o menys. Pues me cago en Déu, cocaïna no era. Era merda pura i dura. Sí. Vale, llavors... Hem fet judicis amb 99% de puresa. Bueno, pues, doncs, bueno, pues me n'alegro per la gent que s'ho va poder fotre abans de que ho trinquessin ells. No ens ho creiem. Sí. Però, joder, és que de vegades és patètic. Sí. I amb el hachís passa el mateix. Tot el que siguin substàncies que es poden tallar... Mm. Amb aquest tema de la puresa i dels anàlisis, hi ha judicis en els que tenim que entrar a fons en aquest tema i qüestionem la puresa. Però clar, en el judici aquest que estàvem comentant, partim de la base de que la persona que defensem nega rotundament que ell portés cap tipus de substància a la butxaca, llavors ja no entrem. Ja no entrem a discutir la puresa. I ens hem limitat... No, i a més també era molt baixeta... Sí. Home, ja de pas, com a coletilla, això és un argument que jo l'he escoltat d'altres vegades, la denuncia a l'Estat per permetre tot això. Ells sí que atenten contra la salut pública, permetent que n'hi hagi un mercat negre fruit de la penalització i del prohibicionisme sobre certes substàncies, i això fomenta que en comptes de, per exemple, de poder cultivar cannabis a casa teva tranquil·lament amb els teus testos, o inclús dormidera, o inclús plantes de coca, si es donés bé en aquest clima, perquè el clima mediterrani s'adapta gairebé tot, la gent ha d'enganxar i comprar la cocaïna, que és el derivat sintètic. Vale? Perquè, ojo, també, bueno, tu mous el cap, però a Colòmbia fa molts anys hi ha altres puestos que s'està proposant el comerç de la fulla de coca, i es ven amb saquets tipus T, per exemple, o a granel. Jo mouc el cap perquè la coca sola se pot cultivar en les Andes. No, vale, estic d'acord, però... O sigui, perquè si poguessi cultivar en altres puestos ja lo faria. Bueno, vale, perfecte, estic totalment d'acord. El que vull dir és que es pot cultivar aquí cannabis o dormidera o altres coses, i es pot adquirir d'allà el que faci falta. I com que no ens deixen fer això, llavors ens veiem abocats al mercat negre, als trapicheos, a la mala qualitat de les substàncies, al risc de que t'enganxi la bòfia, als judicis, als talegos, a tota la màfia, etcètera. Estic d'acord en tot això. L'únic que he mogut el cap és perquè la hoja de coca, vale, diuen que és un regal dels déus, aquella gent, i... No m'estranya que ho diguin. És que ho és. Els anys d'explotació i esclavatge que van aguantar per exemple, gràcies a la coca amb els putos espanyols, tio. On treuen el látex o el caucho, van poder portar-lo a altres puestos, no? Però la coca l'han intentat i no, és que no creix. Millor, me n'alegro. I un altre dels atemptats a la salut pública que l'Estat fa és dels que hem parlat, no? El que permet és el cultiu de transgènics. Més clar que l'aigua. Sí. Ja no estem parlant de substàncies en un moment donat, saps? Tòxiques o d'ús ociós o del que sigui, no? Experimentació personal, el que sigui. Estem parlant de l'alimentació, penya. Sí. I amb el cas de la Pepa-Cola que hem tocat abans, de 10.000... Quan era 10 milions de litros diaris d'aigua que passen per les seves mans del riu Besòs, quan ens estan venent la moto de que no hi ha aigua, penya, pues és per matar-los. Sí, la verdad es que, metafòricament hablando, és per matar-los. No parlem de l'aigua, tanquen les fonts l'Ajuntament. les fonts de l'Ajuntament i de Barcelona i aprofiten per fer la seva supercampanya de restriccions de l'aigua. Aquesta exacte, font està... Això. És que és per matar-los. És per matar-los, és per matar-los. M'han recordat de moment, després reguen tots els camps de golf que hi ha al voltant de la ciutat de Barcelona mentre tanquen les fonts, tio, que no pot veure la canalla ni els gossos, no? No tenen vergonya, no tenen vergonya. I després hi ha hagut tot aquest escàndol amb els manantials naturals de les muntanyes del nord de Badalona. La Conreria, Canyet, no sé quan... No tenen perdó, no tenen perdó. Aquestes coses no estan improvisades. No, no. Parlen d'uns manantials que quan jo tenia 9 anys, és a dir, fa 50, i baixàvem de la Conreria de buscar bolets, de vegades si teníem ganes de caminar, en lloc d'esperar l'autocar a la Conreria, al seminari, baixàvem per Canyet, camp a través, cap a Badalona. I amb aquest tros de muntanya passàvem aquests manantials que els propis pagesos es preocupaven de cobrir-los sense ciment, cobrir-los a la seva manera, amb pedres, amb les plantes que posaven per allà, de manera que l'aigua no s'embrotés. I era aigua potable. I nosaltres a mig camí ja sabíem a on podíem aixecar una pedra i trobàvem el manantial. I amb les mans bevíem l'aigua. No és una cosa d'ara. L'Ajuntament això ho sap millor que jo. Fa 50 anys que parlo. I ho han deixat perdre tot i han deixat que aquestes canalitzacions que cuidaven els pagesos estiguin destrossades i plenes de punts foradats per on es perd aquesta aigua. Però és que ni sé la mesura, o sigui, hectòlitres i hectòlitres i metres cúbics d'aigua que es perden cada dia. Ja te digo. I no es comprometen a arreglar-ho, perquè parlen de que fins l'any que ve no podran assegurar que han cobert tots... Però què dius? No ens estem quedant sense aigua? Els pantans estan secs? I esteu fent planificacions de reparació per d'aquí un any? I l'aigua que s'ha perdut avui? Ja te digo. És que no pot ser. I la que, de la que abusa la Pepa Cola i tal, pues anem, és un suma i sigue. Vamos, és per... Jo feia la broma de, perquè m'he recordat d'un acudit i si voleu l'explico, perquè deia allò de... És per matar-los. És per matar-los, de veritat. Metafòricament parlant és així. I si voleu explico l'acudit. Sí, sí. Barreja una mica varios pals, ja que estamos. És, ja, representa que estan el Jesús i los 12 apòstoles, no? I després de l'última cena i tal, no, enganxa el Judas, no, i diu: "Hostia, pues mirar, peña, hoy he traído un saquito de farlopa, cocaína, ¿no? Vamos a hacer unas clenches y tal, ¿no? Unas rayas." "Ah, venga, va, pum pum", no, total que les talla, fa 13 ratlles, no? Una per cada apòstol i una pel Jesús, no? Llavors les va oferint, cada apòstol es va fotent la seva ratlla de coca i quan arriba a la penúltima persona, que és el Jesús, no? Li planta allà i el Jesús agafa, es fot la seva clenxa pinyon i quan queda només la del Judas, bueno, pues, acte seguit de fotre's la clenxa, li entra un esternut i fa "achu!", total, que envia la clenxa que quedava a prendre pel sac. I el Judas diu: "És per matar-lo o no és per matar-lo?" Però, sí, sí, no està mal. És que m'ha vingut al vol, perquè amb aquesta xusma de vegades t'has de posar així, perquè si no, bueno, bon humor, el que deia el col·lega que ens ha trucat, està claríssim que el bon humor supera totes les seves paranoies, no? Però clar, hem d'anar una mica al lloro, perquè si no, mare de mia, mare de Dios. No han contestat des de Nova York? No, he trucat dos cops i em sembla que no tenim sort, ja li he deixat un missatge i Deixa'm intentant la setmana que ve un últim comentari sobre el judici. Més que res el tema del testimoni. Aquests judicis la policia els munta quan fan l'atestat, diuen: "Nosaltres anàvem pel carrer, hem vist això, aquest és culpable d'haver intentat traficar i sabem que és culpable perquè li volia vendre la cocaïna a fulano de tal, que viu a tal lloc i que se l'ha de citar com testimoni." Llavors, normalment el jutjat cita aquesta persona i aquesta persona no apareix. I aquesta persona no la van a buscar. No. És a dir, el principal testimoni no apareix al judici, normalment. I llavors hi ha la majoria de tribunals de Barcelona que condemnen a l'acusat de traficar amb la cocaïna únicament perquè ho diu la policia. Però el comprador, el que podria dir: "Tu m'has intentat vendre la cocaïna" o "Tu no m'has intentat vendre res, jo no et conec", no ve. Llavors jo no hi crec amb la casualitat. Jo no crec que totes les citacions que s'intenten per part del jutjat a través de correus o enviant a la policia, moltes vegades quan els interessa envien a la policia municipal per citar una persona perquè vagi tal dia a declarar. Jo no em crec que sempre surtin malament aquestes citacions. És que aquí hi ha una intencionalitat per part de la pròpia policia que fa l'atestat una intencionalitat per prescindir d'aquests testimonis, de manera que l'única paraula que s'escolti en el judici a favor del fiscal sigui la paraula dels policies. I llavors, com que són funcionaris públics i tenen un plus de credibilitat, és la paraula dels dos policies contra la paraula de la persona acusada. Policies que mai han vist el canvi. En aquest cas no havien vist. No. Perquè van arribar quan deien que ja corrien. Sí. Per tant, no han vist ni el bitllet, ni la droga, ni res. Mm. Increïble. Llavors, clar, i aquí hi ha l'anècdota del judici. El fiscal. Clar, va arribar un moment que el fiscal es va donar compte que es va quedar sense proves, que no podia. I llavors el fiscal li va demanar a la presidenta del tribunal mig minut, que necessitava mig minut interrompre el judici. I jo vaig pensar, vale, deu ser el mig minut que necessita per sortir de la sala, agafar el mòbil, trucar al jefe de la fiscalia i dir-li, escolta, tinc que retirar l'acusació, per això m'he quedat sense proves, i que li donguin el permís per tornar dintre la sala i dir, retiro l'acusació, amb la qual s'ha acabat el judici. Jo pensava que faria això. Tot il·lús, el francès. Clar, no, és que cada dia et passen coses que penses que no et passaran, perquè penses que ja amb els anys que portes treballant amb això ja t'ha passat tot el que et podia passar. Pues no, no t'ha passat tot. El Palau de Justícia és el Palau dels Horrors, ja te digo. I cada dia hi ha un horror nou. L'horror en aquest cas és que aquest home va anar al vàter. La hòstia media. Va anar al vàter, va demanar interrompre el judici per anar al vàter. Que patètic, no? I va tornar i va seguir mantenint 3 anys de presó per aquest pobre home. I va començar dient... Este es un caso extraño. Sí, pero... Este es un caso extraño porque hoy tenemos aquí al testigo, al comprador. Ah, i si ha vingut, només pel fet de venir, ja és una prova. És a dir, encara que el comprador no ha reconegut a l'acusat i no se'n recorde i no sé què i no sé quantos, és només pel fet de que el comprador estigui allà, és una prova. Mhm. I li deia la magistrada, presidenta, que ho havia de valorar així. Mm-hmm. És terrible. I bueno, hi ha un fet indicatiu amb el que tu deies, de que mai venen, i és cert, jo és el primer judici en que veig de salut pública en el que hi ha el comprador com a testimoni. Ah, jo sospito. No n'he vist molts, però n'he vist. Clar. Bastants, i per poder dir, ostres, és que no hi és mai. I a més, a vegades hem comprovat en atestats policials que ja veiem que la policia diu aquest és el comprador i viu en aquest carrer, i el fiscal ho posa al seu escrit d'acusació que se citi en aquest comprador en aquest carrer, en aquest domicili, i vas a comprovar si això realment existeix, o la gent interessada va a comprovar si això realment existeix, si aquesta persona en aquesta direcció existeix, i no existeix. És a dir, que hem comprovat que la policia s'inventa inclús els noms dels compradors. O quan és un turista. Jo m'he trobat moltes vegades aquest tipus de judicis que el presumpte comprador, testimoni al fiscal, és un turista. Per què no han fet un judici ràpid, però ràpid de veritat, i han fet el judici dintre d'aquesta setmana, abans que el turista que té màxim 30 dies de vacances agafi l'avió i vagi a Amèrica? Això sí que justificaria un judici ràpid. Que vingui el turista aquí, home, que parli, que expliqui. No ho fan mai, mai. Probablement perquè no és veritat. Clar, clar, així estem. Així sí, estem. Sí, sí. I això només són les injustícies que nosaltres directament veiem pels casos que defensem. Ens toca defensar d'ofici a vegades. Ara imagina't el que fan cada dia i ningú ve a explicar-ho enlloc. Sí, sí, sí, sí. Que moltes vegades els advocats són els primers interessats en callar. Callar... perquè els hi fa vergonya, perquè tenen que seguir, en definitiva, col·laborant amb la injustícia i amb la corrupció. Però bueno, la lluita continua. Clar que sí. Jo us recordo que ja estem que fora de temps. Fora de l'horari. Així que robarem el rellotge uns minutets. Vale. El primer per dir que avui a la tarda aquí amb el company hem estat en una concentració que organitzaven i muntaven la gent conductora dels autobusos de la ciutat de Barcelona, que estan a la grenya amb l'empresa mafiosa Transports Metropolitans de Barcelona, que, bueno, va, en plan ràpid. Aquesta penya pues, està tirant endavant una lluita per reclamar unes millores laborals que consisteixen, ja ho hem dit al principi del programa, en dos dies de descans a la setmana i bueno, pues, amb la lògica que tot això contempla, a part d'algunes coses més, i l'empresa està pues, capficada en dir que no, que aquí el que hi ha són uns sindicats d'alborotadores que no tenen cap interès en millorar res, que són uns liantes i tal i pasqual. I fixa't que per fer la lluita a fons, l'empresa quan, i els mitjans de comunicació, quan parlen dels sindicats que estan influint en la lluita, ho diuen com ho has dit tu ara. És a dir, en cap moment donen el nom del sindicat o les sigles o res. Només diuen això, són sindicats... TMB s'ha atrevit a donar-ho, eh? Jo no sé si heu vist aquests tríptics que han enviat per les cases, a gairebé tota Barna. S'han gastat una de pasta, una de pasta que se'ls imbala olla amb propaganda, molt xunga, molt xunga, i aquí sí que parlen amb noms i cognoms. Quins sindicats surten aquí? Doncs pues el CGT i l'altre és Actup, em sembla. Vale? I els qualifiquen ells d'aliantes. És més, parla de dirigents sindicals, parla de persones que fan, parla de que quan s'han fet certes coses pues, engloba les mobilitzacions que han proposat el col·lectiu de currantes amb aquests sindicats al mig. Nosaltres vam llegir un comunicat de la CGT i el comunicat ho deia, ells feien de transmissors, la moguda és dels corritos i l'empresa està empenyada en negar això i en tergiversar-ho. Pues quan parla de les mobilitzacions que han fet els corritos, comença parlant de la mobilització i acaba parlant d'actes de sabotatge, perquè la gent que ho llegeix automàticament associa mobilització al carrer amb sabotatge. Me cago en Déu, tio. Inseguretat i por. L'altre dia, el dimarts a la nit, sortia de Bellpuig i pujo al pis a despedir-me de la meva padrina. I estava acompanyada de dos senyores i em diu, ai, ara te'n vas a Barcelona, i en quina hora arribaràs? A les 10 arribo amb l'autobús. Ai, quina por, que estan tots els manifestants... que et faran mal, jo tindria molta por d'anar jo cap a Barcelona avui. Els manifestants d'uniformes. I a partir d'aquí també la gent volen que interpreti que hi ha uns sindicats que són seriosos, que són tal com cal, que són raonables, que tenen uns dirigents responsables, i després hi ha uns sindicats que no, que són els radicals, els subversius, els que creen problemes a la ciutat. Lamentablement ho hem vist tantes i tantes vegades, intenten criminalitzar pues, la lluita per un dret. Algo tan bàsic i tan elemental per una persona treballadora com és defensar els seus drets i lluitar per ells. Però bueno, a tot això, l'empresa aquesta mafiosa de merda, perquè és que cada vegada que em poso a parlar del tema me'n recordo del Pablo Díez, el conductor aquest home que es va suïcidar perquè l'acusaven d'haver robat el preu d'un bitllet d'autobús, vale? I a sobre van tindre la poca vergonya de sortir dient el que van dir. Bueno, el Xavier Casas aquest ja el coneixia d'abans perquè és un puto neonazi de merda. Com es diu aquest? Xavier Casas. És un puto neonazi de merda. Aleshores ostentava 12 càrrecs públics. 12, col·lega. O sea, ríete tú del super... Com era el juez aquel? El Belló, que era el super... No, juez, no, el superministro, hombre, que feia dos o tres carteres de ministerios i no sé què hòsties en vinagre. Pues interior i justícia. L'alcalde de Zaragoza. Ara és. Exacte. Ríete de que el Xavier Casas són màfies, bueno, igual que la resta. Si aquí a l'Ajuntament de Barcelona se la sap molt llarga. I a l'empresa aquesta també n'hi ha una pila de mafiosos de merda. Vale? Llavors, en resumides cuentes, corritos i màfia empresarial. Vale? Que cadascú s'ho faci com vulgui. I llavors, sí, clar, tu estaves allà també. Jo, ja aprofitant que avui estic aquí, pues, me sento molt content. Y como el optimismo no es de ellos, pues deciros que si vienen o si van, pues que nosotros lucharemos, que nos da igual quién salga el domingo, Entonces que no votar, pues también es luchar. Y quiero hacer como un homenaje a todas las personas que luchan. Hoy hemos nombrado a José Antonio Cano Verdejo, al Mumia Mujamal, al Claudio Lavacha, a los buseros, a toda la gente que en Barcelona se mueve. Als estudiants. Vale, pues a los estudiants. Yo tengo debilidad por los ocupas, la gent que tots aquests immigrants que són capaços de buscar-se la vida cada dia, a pesar de les condicions que diuen que no poden, i tota la gent que s'espavila i... I els pagesos. I els pagesos, i la gent que no vol els transgènics, i tota la gent aquesta que lluita, no? Que no estan sols, que som pinya i que anirem endavant. I la pel·lícula que se muntin, pues que se muntin la que vulguin. Nosaltres farem pues, el que tindrem que fer, eh? I el diumenge és no votar. I aleshores vull fer aquest homenatge a tots els que han dit, i una mica estic content, perquè jo sempre que estic amb el Francesc estic content. Hombre, gràcies. Vaig a recitar un poema, vale. Que es diu Vas viendo el miedo, guardas y perros en los trenes, vigilantes en los bailes, policía, control, seguridad. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista, que lo tengan ellos. Ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a la autoridad, la destruimos a cada momento. Descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes. Tú decides a cada instante, no necesitas permiso para sentir la libertad. Y sus perros te ladran, te quieren asustar, y viene el miedo, pero tú ya sabes, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a la autoridad la destruimos a cada momento. No eres víctima ni quieres serlo. No eres mártir ni lo pretendes. Vives el momento y a nadie juzgas. No necesitas permiso para sentir la libertad. Guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista y que viva la libertad. ¡Que viva la libertad! Bueno. Olé. Molt bé, molt bé. Sí, de carrerilla, impressionat, estic impressionat. Cago en Déu. Avui a la tarda, només una anecdotilla. Hi ha hagut un moment, no era molta gent, amb la pancarta i els pamfletillos i tal, que per cert en tinc per aquí, un nou Barris en marxa, que està molt interessant, i un que es diu Dos dies. Ja els comentarem la setmana que ve. Saps per què es diu Dos dies? Sí, clar. Dos dies. Dos dies, pinya. Dos dies de descans. Per exigir els dos dies de descans, hi ha hagut un moment que hem anat caminant per la vorera perquè no érem gaire penya, però s'ha decidit que quan vingués un autobús el pararíem i el faríem estar allà una estona i es podien repartir aquestes coses per allà i tal. La segona vegada, la primera vegada ha aparegut la urbana, després ha passat tímidament els Mossos por ahí, però el segon cop que hem anat a l'altra banda del carrer ha sigut brutal. Jo m'he despistat i no m'he donat compte. Però quan ens hem donat compte marxava l'autobús perquè alguna gent ens hem empanat i ens hem quedat a terra. Però la gent de la pancarta i un grupet havien pujat al bus i s'han quedat allà. Llavors simbòlicament han anat fins a la següent parada sense pagar amb la pancarta i repartint coses dintre del bus, que ha sigut molt divertit. La veritat, molt divertit. I sobre allò dels dos dies, si es poses així o així, hi ha una diferència, segons com tu miris, pot ser una vacilada, no? Mm-hmm. Però quan tornàvem ja després de tot el rotllo, n'hi ha uns cotxes de l'empresa de transports metropolitans de Barcelona que no tenen vergonya, són desgraciats de la vida, que llueixen el distintiu aquest, diu, autoritat del transport metropolità. Seria com una policia dintre de l'empresa, sí. Vale? Pues quan hem anat seguint a la gent del bus, hi havia un cotxe i quan marxàvem n'hi havia dos. I clar, el tio que sortia del cotxe li dèiem dos dies, tio, no dos cotxes, dos dies, no? O sigui, estan posant problemes de quartos per enmig quan, mira, amb una gilipollada com aquella envien dos bugues gastant doble depósito, dos sous de dos capullos que van allà, bueno, sin palabras. I el concepte l'han copiat de Nova York, això de l'autoritat del transport metropolità. Sí, sí. És yanqui, això. Pues jo deia que també s'assemblava molt al rotllo de la Gestapo, ¿vale? Yeah. Que porten un rotllo bastant semblant. Oh, yeah, yeah. Però, bueno, penya, pues, com bueno, sempre, que se'ns fan les tantes. Només recordar per última vegada, a part de les convocatòries que ja hem dit, el dijous de la setmana que ve, cena vegana amenizada per l'atac de la basura radioactiva al casal jove de Roquetes, al carrer Vidaliguas número 16, i tot això organitzat per la Ràdio Bronca. I que això és el que ha donat de si el programa d'avui, que demà divendres de 11 a 1 podreu escoltar aquest programa en la TAO, i el dilluns de 1 a 3 de la tarda també, i el dijous de la setmana que ve un altre cop en directe, i ens despedirem escoltant, amb despedida dels Electroduendes, parlant de memòries i coses d'aquestes i de farses electorals, els hi tornarem a dir a la cara. I aquesta es diu La celda de la tortura, i ells ho saben perfectament, que aquí és tortura. De fet, són ells els qui manegen la tortura. Ordres, exactament. I tenen les mans tacades de sang, i el diumenge les urnes quedaran tacades de vergonya, perquè això no s'acaba mai si nosaltres no seguim amb la nostra línia, clar. Està clar. I aquí tenim el col·lega que ens anima a seguir en la línia. Clar, guerrilla, que sí. Guerrilla, guerrilla anarquista. Guerrilla anarquista. Bueno, penya, fins la setmana que ve, salut i bronca. I molta bronca. por mí. Y aquella noche tan ansias de salir, intentando ocultar que aquí se tortura. Diciembre del 2004, Radio Nacional de España silencia a Radio Bronca. Enero del 2005, Radio Bronca retoma la emisión en el 104.5 de la FM.